Uur, Marnix Ampers met het NOS-journaal. De regering en de oppositie van Venezuela zijn het eens geworden over een humanitair fonds. Daarmee komt geld vrij voor voedsel, onderwijs en gezondheidsprogramma's. Het fonds staat onder toezicht van de VN. In ruil daarvoor verlicht de VS de sancties tegen de regering van dictator Maduro. Venezuela zit al jaren in een diepe politieke en economische crisis. Zo'n 7 miljoen inwoners zijn naar het buitenland vertrokken. De langzittende president ter wereld blijft nog langer aan. Het gaat om president Obiang van Equatoriaal Guinea. De 80-jarige is al 43 jaar aan de macht en heeft opnieuw een flinke verkiezingsoverwinning behaald. Hij kreeg bijna 95% van de stemmen. In het land is vrijwel geen oppositie en ook zou er bij de verkiezingen gefraudeerd zijn. Obiang nam in 1979 bij een staatsgreep de macht over van zijn oom. Hij heeft al verschillende coup-pogingen overleefd. Oekraïne zegt dat er in en rond Kherson 32 mensen zijn omgekomen door Russische beschietingen sinds Rusland zich 2 weken geleden terugtrok uit de stad. Alle slachtoffers zijn burgers, meldt een politiechef. Volgens Oekraïne voeren de Russen de beschietingen uit vanaf de oevers van de rivier de Dnieper. Ook zou er bewijs zijn dat Russische militairen in de regio ruim 500 oorlogsmisdaden hebben gepleegd. De Russische bezetting van Kherson duurde bijna 9 maanden. Komiek Younous Aktaş heeft het Kamarettenfestival gewonnen. Hij kreeg op de 56e editie van het Cabaretfestival zowel de jury als de publieksprijs. Volgens de jury heeft hij een goed gevoel voor timing en heeft hij een groot droog komisch talent. Het Cabaretfestival staat bekend als een kweekvijver voor talent. In het verleden wonnen onder meer Herman Finkers, Pline en Bianca en Jandino Asporaat. Het weer. Het is bewolkt met vanuit het westen kans op een bui. Het koelt af naar 1 graad of 3. Overdag regenachtig, aan de kust veel wind en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 27 november. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. In het eerste uur hebben we het over het WK-voetbal in Qatar. Het sportevenement wat behoorlijk in opspraak is, is momenteel bezig in het land uit het Midden-Oosten. De eerste wedstrijden zijn gespeeld. Hoe beleven landen als Canada, Brazilië en New York deze competitie? Je hoort het zo. Laat mij vooral weten waar je in de wereld luistert. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Zo laat Petra weten te luisteren vanuit Barcelona. Daniel luistert vanaf Madagaskar. En Sonja luistert lekker mee vanuit Costa Rica. De app download je gratis op je telefoon. En ook kun je een voice-upje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst naar Brazilië, of nou ja, eigenlijk Qatar. Want daar zit Frank de Meijer. Goedenacht, Frank. Goedenacht, Mai. Ja, hier Frank. Ja. Ja, vanuit Qatar dus, maar wel voor Brazilië. Je bent voor de Oranje Leeuwen helemaal naar Qatar gevlogen. We gaan het straks uitgebreid hebben over het WK voetbal. Even terug naar Brazilië. Wat is het actuele nieuws daar? Ja, ik zit dus alweer een week in Qatar, maar ik volg het nieuws vanuit Brazilië nog steeds. Ja, dus nu 4 weken geleden dat Lula gekozen is als nieuwe president van Brazilië. Alleen Lula die wordt officieel pas 1 februari geïnstalleerd in 2023. Dus dat betekent dat we eigenlijk in een overgangsperiode zitten op dit moment. En dat geeft toch wel wat onzekerheid. Want we weten nog steeds niet na 4 weken wie zijn ministers worden. En weten eigenlijk ook niet heel goed hoe het financieel allemaal rond gaat breien. Want hij heeft allerlei toezeggingen gedaan. Tijdens de campagne, zou het minimumloon omhoog doen. En dat betekent ook daardoor dat er ook meer pensioenuitgaven zijn. Hij zou ook een sociaal uitgave, dat was eigenlijk ingesteld vanwege de coronamaatregelen. Dat mensen ondersteuning kregen. Nou, dat ondersteuningspakket wil hij doorzetten. Dat noemt hij weer, dat geeft hij weer de oude naam Bolsa Família. Dat had hij vroeger altijd ook als een sociaal pakket voor wat arme mensen. Nou, dat zou hij ook gaan verhogen zelfs per maand. En ja, dat geeft heel veel onzekerheid in de financiële wereld. En sinds Lula gekozen is 4 weken geleden... is onze munt al met 10% gedevalueerd. En de beurs is 10% minder waard geworden. Dus je ziet wel dat, dat met name investeerders, zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders, toch heel angstig kijken naar wat de plannen worden. Dus we hopen eigenlijk wel op korte termijn dat er wat meer duidelijkheid komt. Hè. Het is beter dat je weet welke kant je uitgaat dan dat je eigenlijk niet weet welke kant je uitgaat. Ja, en buiten de investeerders, gewoon het volk zelf, hoe zijn zij eigenlijk? Zijn ze blij met zijn aantreden binnenkort? Ja, kijk, hij heeft met een hele krappe meerderheid heeft hij gewonnen. En dat betekent dus dat bijna de helft van de bevolking dus niet achter hem staat. En van diegenen die op hem gestemd hebben, hebben heel veel mensen tegen Bolsonaro gestemd. Mm. Dus dat betekent dat eigenlijk zijn vaste aanhang zou maar tussen de 20% en 30% zitten. Dus mensen kijken kritisch. Ja, mensen kijken kritisch. Er was ook niet veel te kiezen, zeggen ze ook. Hè. Het was natuurlijk tussen Bolsonaro, die niet populair was, en Lula, die toch wordt gezien als iemand met een crimineel verleden. Hè. Hij is beschuldigd ooit van corruptie. Ja, er wordt heel kritisch gekeken. En men is toch bang dat hij niet capabele ministers gaat benoemen. En je kunt veel van Bolsonaro zeggen, maar hij had een aantal goede ministers, had hij op posten zitten. Ja. Goed, politiek speelt dus nog echt wekenlang door waarschijnlijk in Brazilië. Frank, beloof je me volgende keer dat het dus geen politiek nieuws is, het nieuwtje van de week? Ja, absoluut, absoluut. We blijven sowieso het WK volgen. Dus ik denk dat er binnenkort wel heel veel goed nieuws uit Brazilië komt. Ik spreek je zo daarover. Dankjewel, Frank. Ik spreek je zo. Dan vliegen we door naar Canada. Hallo, Bas Broesje. Goedemiddag, Mai. Nou, er is dus nieuws over pap in Canada. En voordat we daarop ingaan, is Canada echt een grote papland? Canada is een van de grootste paplanden van de wereld. Hè. Lekker ontbijten met een stevig bordje pap, dat doen ontzettend veel Canadezen. Valt echt op, hoor. Als je in een hotel bent en je ziet een buffet, dan is er altijd pap. En als er verse pap is, staan de mensen in de rij, ook in de lounges van vliegvelden. En ik heb het even opgezocht. Alleen in Finland wordt meer pap gegeten per hoofd van de bevolking dan in Canada. Nou, komt dus de Redriver pap terug op de markt. Wat voor pap is dit, Bas? De Red River. Red River is de favoriete pap van noordelijk Canada. En Red River bestaat bijna 100 jaar, 98 om precies te zijn. En wat is er zo bijzonder aan Red River? Het is in Nederland heet dat, geloof ik, Schotse havermout. Het is stevige pap, gemaakt van havermout en rogge. En in plaats van dat het gemalen wordt of gesneden, wordt het geplet. En omdat het geplet wordt, heb je dus nogal een stevige structuur, hè, met stukjes graan er nog in. En dit is typisch zo'n pap, de pap van Red River, waar als je er een lepel schuin in zet, dan blijft die gewoon schuin staan. En een stevige pap dan? Ja, en je moet je voorstellen, in noordelijk Canada, waar het gewoon koud kan zijn, is een papje, niet alleen is het, het is best goedkoop vergeleken met alle andere ontbijten, maar met een pap kan je er de hele dag tegenaan. Dus je moet je voorstellen, inheemse gemeenschappen, maar ook gewoon andere gemeenschappen in het noorden, die zijn helemaal verzot op die pap. Maar 2 jaar geleden bleek die pap plotseling van de markt verdwenen te zijn. Paniek in het land. Ja, oorspronkelijk werd het gemaakt in Canada, maar het was verkocht aan een Amerikaanse fabriek. En van de ene dag op de andere zijn ze gestopt met de productie. En mensen begonnen dat in de winkels plotseling te merken en daarna te vragen. Het was COVID-periode, dus misschien was er ook minder vraag. Maar om een lang verhaal kort te maken, het probleem is verholpen. En hartstikke leuk, er is een watermolen die al 120 jaar lang graan maait in Ontario, hè, dus nog met een schoeperrap in de rivier. Die hebben het merk Red River overgekocht. En vanaf juni zijn ze het weer aan het produceren. En dat kwam in het nieuws, want plotseling werd Red River weer in de winkels ontdekt. En deze week, heel grappig, maar emotionele mensen die spraken over hoezeer ze Red River gemist hebben en hoe blij ze zijn. Een huilende mevrouw zelfs, met tranen in haar ogen, over de komst van Red River. Oh. Maar ik was zo benieuwd, ik heb zelf ook 3 kilo Red River besteld. Het komt volgende week aan. Dus een recensie volgt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Jij hebt het nog niet verkocht aan mij. Het klopt nog niet zo smakelijk. Maar wellicht kun je me nog overtuigen door een smaakrecensie. Dankjewel, Bas Bruusje. Ik spreek jou ook zo. Tot zo. Tot zo. En tot slot vliegen we door naar de VS. En ja, om specifiek te zijn, New York, Joost Heimberg. Hallo, Mai. Goedenavond, Joost. Hi. Ja, er is nieuws over Elizabeth Holmes. Wie is deze vrouw ook alweer? Ja, dat is eigenlijk een heel spannend verhaal. Het is een vrouw, ze is nu 38. En het is echt een American Dream verhaal. Het is een jonge vrouw, nog een relatief jonge vrouw. En zij was op haar 19e heeft zij een eigen bedrijf gestart. Als kind was ze al erg competitief en kwam uit een gezin ook met wel ondernemers en ook mensen uit de medische kant. En zij is uiteindelijk gaan studeren aan Stanford, dus ook een bekende Ivy League University. Dus het is echt, je zal het zeker kennen, het is een grote toonaangevende universiteit. En daar is ze gestopt en is op zijn 19e is zijn eigen bedrijf begonnen. En dat bedrijf dat had het grote geheim, zou ik maar zeggen, om met een heel klein beetje bloed al inzicht te geven in iemand zijn gezondheidssituatie. En zij heeft dat eigenlijk, het is een beetje een fake it till you make it. Ze heeft daar heel veel investeerders bij gekregen. Ze is, dat gaat heel erg snel gaan groeien. Er zijn miljoenen in geïnvesteerd. Grote partijen, grote familiebedrijven met veel geld hebben die geïnvesteerd. Dus het bedrijf is gigantisch gegroeid. Forbes heeft het in 2015 uit mijn hoofd gewaardeerd op zo'n 9 miljard. Zij werd ook uitgeroepen als de nieuwe Steve Jobs. Hè. Echt een ondernemer die helemaal vanuit het niets het eigen bedrijf heeft opgezet. Theranos, dat zo heet het bedrijf overigens. En op een gegeven moment kwamen daar wat scheurtjes in. Ze heeft dus ze was een hardwerkende vrouw. Ze hield heel veel de buitenwereld heel erg weg. Ze had ook Steve Jobs was haar grote voorbeeld ook als was altijd een grote voorbeeld. Ze liep ook wel met donkere kooltruien, zoals Steve Jobs dat ook deed. En ze leefde echt dat leven. Zoals haar grote voorbeeld. Het systeem wat zij had ontwikkeld, zoals zij zei dat het zou werken, dat bleek toch niet het geval te zijn. En er kwamen er wat invallen, er kwamen wat onderzoeken en uiteindelijk werd het een onhoudbare situatie. En ze is wat dat gaat een beetje door de mand gevallen. Aanklachten ingediend en dat was al een tijdje was er sprake van dat speelde al de afgelopen jaren. En afgelopen week is er een uitspraak gedaan. En ze mag nu 11 jaar de gevangenis in. 11 jaar? Dus dat is een 11 jaar, ja. Dus vanuit iemand waarvan iedereen dacht, zij gaat het maken, is nu uiteindelijk iemand die in de bak moet en 11 jaar daar moet gaan zitten. Ja, absoluut. Er zijn al, geloof ik, nu in ieder geval 2 series en een soort documentaire en film van gemaakt. Het is ook echt wel dat er gaat ook wel een soort spannend verhaal. En het is dit trekt genoeg kijkers. Voor een blonde, ambitieuze vrouw die het zo succesvol was. Ze was uitgeroepen tot... From zero. Dus wat dat er gaat, is het een echt Amerikaans verhaal, maar wel met een heel pijnlijk einde. Ze is nu zwanger van de tweede. Ze heeft net een eerste gekregen, geloof ik een half jaar geleden. Dat heeft ze ook wel zijn reden aangebracht om die rechtszaak ook maar steeds uit te stellen. Ja, nu is ze zwanger. Nu moet ze dus begin volgend jaar echt de cel in. Dat wordt niet echt een... Ja, sorry? Ja, ze is dus veroordeeld voor 11 jaar. Denk je ook echt dat ze die 11 jaar moet uitzitten? Ik denk het grotendeels daarvan wel. Wat wel het geval is dat het in een niet zo'n pijnlijke... tussen 4 muren situatie wordt... Het wordt waarschijnlijk een locatie in Texas waar ze eigenlijk een redelijk normaal leven kan leiden. En dan krijg je natuurlijk ook wel weer heel erg het het commentaar vanuit de rest van de samenleving van hoezo mag zo'n goed opgeleide blonde vrouw, blanke blonde vrouw, zo'n veroordeling krijgen in zo'n gevangenis. En wat zou er gebeuren als een donkere persoon dat hetzelfde was gebeurd. Dus, maar ja, hoe dan ook, ze moet er zo in. En haar sprookje is nu echt geëindigd. Ja. Dankjewel, Joost Heimenberg. Vanuit New York City, ik spreek je ook zo. Ja. Zeker, tot zo. Bye. Tot zo. De eerste plaat. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1-app. Rapper Snelle bracht vrijdag een nieuwe single uit. De single heet 5 voor 12 en gaat over het net op tijd komen. De tekst is zo geschreven dat iedereen zich hierin kan herkennen. Luister maar goed, je hoort de nieuws van Snelle met 5 voor 12. Ik was er met mijn hoofd niet bij en het was zo niet mij. Het ging van grijs naar roze. Ik weet niet of hij stak in het zand of dat hij ergens is blijven hangen in de wolken. Of het aan mij ligt, of ik jouw poot of jij mijn trein mist. Maar het was kantje boord, we draaiden door. Maar we zijn er nog en ineens is het 5 voor 12. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat. Al wordt het een foto finish moment en als dit overpijn, oh dan strijk ik anders weer recht. 5 voor 12, het kan het beste overkomen. Kan de beste overkomen, al ben ik misschien net te vaak door het oog van een naald gekropen. Hè? Hoe vind je het zelf nou, gaat gast? Want je blijft maar zeggen echt, ik ben er bijna. Het is weer een kantje voor, dus ga ze op, want de tijd ik door. Oh, en ineens is het 5 voor 12. Oh, ik hoop dat ik het nog red, ik ben nog niet te laat. Al wordt het een foto finish moment. Overwaait, oh dan strijk ik alles weer recht. 5 voor 12, het kan het beste overkomen. Ik ken mezelf wel in dit liedje. 5 voor 12 was sneller. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het WK-voetbal is in volle gang. We zitten nog midden in de poolfase en Nederland lijkt het er prima vanaf te brengen. Door alle commotie lijkt het Oranjefeest in Nederland dit jaar wat minder. Maar toch zitten de kroegen bij elke wedstrijd een rammetje vol. De voetbalfans die helemaal zijn afgereisd naar Qatar zijn minder tevreden. Want wat blijkt nou? Er wordt in het stadion opeens geen bier meer geschonken. En daar snappen de internationale supporters maar weinig van. We're supposed to be drinking beer right now. I don't know what happened. Yeah. You tell us. This is part of our tradition too. Yeah. You know, like watch football, have some beers, be good friends, sing. Yeah. And alcohol is not to get drunk. It's just to have more fun, you know. If they are not prepared to have beer, then don't have the World Cup. You have like the skyboxes in the stadium. Yeah. There you can drink beer, but that's them for the FIFA people. Just for the people. Yeah, rich people, bureaucracy, it's in every part, right? Het is leuk als het bier is, maar als het niet is, ja, dan maken we toch nog zelf een feestje van. We have been looking for a beer like since 12 o'clock. Oh, really? Yes, of course. Oh, no! You have been looking for like 4 hours. Yes. Alsof ze uren zoeken voor water. Alleen voor bier dus. Maar hoe leeft het WK in andere landen? Hoe zijn de teams door de poolfases heen gekomen? En wat is de sfeer? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Canada, Brazilië en de VS. En we vliegen eerst naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, goede avond. Hi, Mai. Ja, we zitten midden in de poolfase. Hoe doet Canada het tot nu toe? Nou, Canada heeft de eerste wedstrijd tegen België, de nummer 3 van de wereld, met 1-0 verloren. En Canada heeft het gevierd als een overwinning. Het is fantastisch om te merken hoe dat gaat. Hey, kijk, Canada is op mannenvoetbalgebied een kleintje, een underdog. Ze hebben 1 keer aan het WK eerder meegedaan, 36 jaar geleden. Ja, 1 keer in 1986. Ze hebben 3 wedstrijden in de pools gespeeld en alle 3 verloren en nog nooit gescoord. Nou, 36 jaar later hebben ze zich gekwalificeerd. Het was een beetje sjoemelen misschien, maar de mannen zijn beter geworden. En het is heel leuk om te zien. Vrouwenvoetbal, dat was hier altijd al heel sterk. En was populair. Om een indruk te geven hoe goed de mannen het doen. In 2018 stonden ze 94ste op de FIFA-ranglijst. En nu 41. Hè? Dus ze zijn ontzettend veel beter geworden. Zeker, dat zijn grote stappen, Bas. Ja, en ze hebben een hele goede wedstrijd tegen België gespeeld. Waar ze eigenlijk de meeste kansen hadden. Ze hebben helaas een penalty gemist, dus het had nog mooier kunnen zijn. Maar het allerleukste is, omdat ze een underdog zijn, er zijn helemaal geen verwachtingen. Plotseling zitten ook hier alle kroegen vol om naar Canada te kijken. Mensen zijn razend enthousiast. Ik zie ook nu mensen op straat lopen met een rood shirtje, de kleur van Canada. Nou, bij vorige WK's, dan deed je shirtje aan van je eigen land. Hè. Dan liep ik ook met veel immigranten natuurlijk in Canada. Dus dan zag je veel meer verschillende soorten kleuren shirts. Ja, en nu domineert het rood. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien. En het wordt nog steeds mooier, want straks zondagmiddag voetballen ze tegen Kroatië. Nou, en daarna hebben ze ook nog een wedstrijd tegen Marokko. Het zou best eens kunnen zijn dat ze misschien een wedstrijd winnen, of tenminste 1 goal scoren. Nou, als dat gebeurt, dan is het uniek, nog nooit vertoond. En dan zal Canada dat ontzettend gaan vieren. Nou, weet je, het is, Canada is natuurlijk echt een hockeyland. Dus je kan ook wel spreken dat er nu een sprake van een soort voetbalkoorts is in het land. Er is een voetbalkoorts. En ik moet meteen zeggen, we hebben eigenlijk 2 grote sterren in het Canadese voetbalteam. De allergrootste ster is Alfonso Davies. En die voetbalde eerder bij Vancouver. Dus een lokale jongen. Maar hij komt oorspronkelijk als vluchteling uit Liberia. Heeft in een vluchtelingenkamp in Ghana gezeten. En zijn ouders zijn daarna naar Alberta op de prairies in Canada geëmigreerd. En hij was een goede voetballer. En hij is vanuit Vancouver gekocht door Bayern München. En daar speelt hij dus nu met Matthijs de Ligt in het team op wereldniveau. Hè. Maar er is ook een andere, Stefan Eustatio, wat minder bekend internationaal. Maar hij speelt bij FC Porto nu als een professional. En dat is een van de topteams. Dus de mannen zijn over de breedte gewoon veel beter geworden. Die kunnen nog wel eens voor een verrassing zorgen. En Bas, zie je dan nog ook bij veel voetballers van het nationale team dat ze ook veel in Canada spelen? Of zijn ze allemaal wel verspreid door Europa bijvoorbeeld? Nou, de mensen van kwaliteit die worden onmiddellijk gekocht door het buitenland. Maar er is een Noord-Amerikaanse voetbalpool. En Montreal, Toronto, Vancouver, dat zijn behoorlijk goede teams. Ze halen het niet bij Ajax, Feyenoord en PSV. Maar tegelijkertijd, de kwaliteit wordt steeds beter. En dat is gewoon leuk om te zien. Dus wat er ook gebeurt op het WK, Canada heeft eigenlijk al een beetje gewonnen. En wat zijn de verwachtingen verder? Pas? Ontzettend laag. Als er een goal wordt gescoord, dan is het al historisch. En dat zal gevierd worden. Maar ja, we verwachten eigenlijk niet door de eerste ronde te komen. Dus. Jullie hebben het hoogtepunt al zeg maar gehad met België. Ja. Maar hè, wellicht nog een winst. En met name tegen Marokko denk ik ook. Nou, dat zou moeten kunnen. Dus je weet maar nooit. Wellicht. Zijn er eigenlijk veel supporters in Qatar vanuit Canada? Ja, het viel me op. Ik heb een stuk van die wedstrijd gezien. En ik moet toch wel zeggen, een derde van het stadion was gevuld met mensen met rode shirtjes. Nou ja, dat moeten toch Canadezen zijn geweest. Toch wel opvallend dat zo'n land waar voornamelijk hockey dan vooral populair is, dat er dan zoveel supporters dan afreizen naar Qatar. Ja, en vergeet niet, het heeft ook met emigratie te maken. Hè. Je mag het niet zeggen, maar hockey is de sport van de geboren Canadezen. En voetbal is eigenlijk de sport van de emigranten. Er zijn hier veel meer emigranten dan ooit. Die hebben het voetbal meegenomen naar Canada. En het is ook, je ziet het aan de soort supporters. Het zijn Europeanen en mensen met een kleurtje. Die zijn. Dat zijn de Canadezen. Mm-hmm. Maar dat heeft ermee te maken. Voetbal is op dit moment de meest populaire sport in Canada. Geen andere sport heeft zoveel beoefenaars. Alleen de kwaliteit is er nog niet. Dat is nog steeds hockey. Maar het gaat komen. Nou, je gaf het zelf al eerder aan dat dit het dus de tweede keer is in de geschiedenis dat Canada dus meedoet met het WK. Hoe kan dat, denk je? Ze hebben, voorheen hebben ze geluk gehad. Deze keer hebben ze gewoon in de breedte beter gespeeld. Een hele belangrijke reden overigens was dat de coach van het nationale vrouwenteam, John Hurtman, in 2018 overstapte van de vrouwen naar de mannen. En in Canada was dat in wezen een teruggang. Want de vrouwen die stonden toen op de wereldlijst nummer 5. En de mannen dus op 1994. Nou, de vrouwen staan nog steeds hoog, maar Hurtman heeft internationaal talent gescout is gewoon een toptrainer van je welste die al jarenlang Canada op het hoogste niveau laat voetballen. En hij heeft een mooie klus geklaard deze keer. En volgens mij is het nog niet afgelopen. Nee. Je gaf zelf al aan, het gaat er dus goed en ze hebben dus goed gespeeld tegen België, het nationale team. Ja. Merk je ook dat ze dan misschien hier wat aan gaan doen om het nog populairder te maken, de sport in Canada? Nou, ik denk dat dit WK een beetje dat zal bewerkstelligen. Ik was echt stom verbaasd. Hè. Onze lokale krant. Ik woon in een kleine gemeenschap en eens per week komt er een krant. Op de voorpagina een grote foto van enthousiaste mensen uit het dorp in de lokale pub om naar die wedstrijd te kijken. Dat is voor het allereerst dat gebeurt bij mannenvoetbal. Dus je merkt, als er meer toeschouwers zijn, dan is er meer mogelijkheid om sponsors te krijgen. Mm-hmm. Dan komt het meer op televisie. En dat betekent dat mensen meer geld kunnen steken in training en het werven van goede spelers. Wordt het allemaal aantrekkelijker voor de sporter? Dus wij zitten in een hele leuke fase voor het voetbal, waarbij ik denk dat de komende jaren Canada wat regelmatiger met internationale toernooien zal meevoetballen. En de sport is aan het groeien hier. Nou is in Nederland er ook flinke wat commotie rondom de omstandigheden in Qatar. Hoe kijkt men daar in Canada naar? Is er ook sprake van een boycott? Niet een boycott, heel kritisch. Maar ik denk dat het ingetogene is van de Canadezen. De Canadezen lopen niet of willen niet met een armband lopen. Er is geen ontmoeting geweest met de buitenlandse constructiewerkers. Maar tegelijkertijd, politiek is er heel veel kritiek op Qatar en de mensenrechten situatie. Maar men maakt hier toch wat makkelijker een scheiding tussen de sporters en de politici. De politici zijn kritisch. De sporters worden een beetje uit de wind gehouden. En ik denk dat ze ook niet staan te springen om publiekelijk iets te gaan doen om hun mening naar voren te halen. Het is typisch Canadees, een beetje op de achtergrond, maar tegelijkertijd nogmaals, politici zijn heel kritisch. Er gaat een regeringsdelegatie, mensen van de regering, maar op lager niveau. Ik geloof niet dat Justin Trudeau van plan is om naar Qatar af te reizen. Dus wat ingetogener hier. Dankjewel Bas Broes vanuit Canada. Ik spreek je zo in tweede uur weer over gevallen tv-sterren. Doen we. Tot dan. En dan reizen we door naar Brazilië. Brazilië. Ik bedoel Qatar, want daar zit Frank de Meijer. Goedenacht Frank. Hallo Mike. Ja. Ik zit nog steeds in Qatar. Ja, ja, je zit dus nu in Qatar. Hoe is de sfeer daar nu? Ja, het is een beetje een vreemd WK. Ik kan het wel vergelijken natuurlijk met 2014. Hè. Toen hebben we het WK in Brazilië gehad. Ja, dat was natuurlijk één groot feest. Dat was natuurlijk uitgelatenheid. Ja, in Brazilië wordt natuurlijk ook altijd veel bier gedronken. Dat hoort ook bij de sport. Hè. Het is toch voetbal en bier. Ja, en dat hebben we dus nu hier niet. In het voorstukje hoorden we het ook al. Er wordt geen bier gedronken in de stadions, wordt niet geschonken. Alleen alcoholvrij bier. Voor de wedstrijd hebben we het niet. Na de wedstrijd ook niet. We kunnen het alleen verkrijgen op een FIFA fanfestival. Daar wordt vanaf 's avonds 7 uur wordt daar bier geschonken. Maar daar vragen ze voor een blikje van een half liter Budweiser vragen ze 50 reais. Ze hebben hier ook de lokale munt in Qatar, is toevallig ook de real. Hetzelfde als in Brazilië. Alleen, ja, dat is uitgerekend in euro's. Is dat 13 euro voor een biertje. Jeetje. Dus daar kom je ook niet heel ver mee. Dus ja, het is een beetje ingetogen. Zuinig drinken. Ook op straat. Ja, absoluut. Dat doe je heel lang over dan. Zeg ik, man, ik heb er een half uurtje over gedaan. Denk, ja, dan moet je wel extra genieten van het biertje. Maar wat je ziet verder is het... we hebben hier toch te maken met een moslimcultuur. En dat zie je dat het eigenlijk allemaal een beetje zwart-wit is. En zwart-wit, daar bedoel ik mee dat... De meeste mannen lopen op straat lopen hier in het wit. En de vrouwen lopen in het zwart. En het is niet een bevolking die uitgelaten is. En dat heeft met de hele cultuur te maken. En dat conflicteert toch een beetje met de uitgelatenheid van de voetbal op zichzelf. Hè? Van de voetbalsupporters. Ik ben lid van Ons Oranje. Ja, ik supporter hier zowel Braziliaanse team als het Nederlandse team. En ik heb ook meegedaan aan de Oranje Mars. Dat betekent dat Nederlandse supporters zich voor de wedstrijd op een bepaalde locatie gaan concentreren. Dus een dubbeldekker, die is naar hier toe gekomen. Mm-hmm. Er is muziek. Ja, en dan ga je in een parade ga je naar het stadion toe. Maar er staat niemand mee te hossen. Nee, dus de sfeer is echt heel anders. Beetje maakt dat, ja, iedereen deed gewoon mee. De lokale bevolking doet normaal mee. Maar dat zie je dus hier niet. Nou, Frank, in Qatar, hè, het evenement wat veel in opspraak is. In Nederland wordt daarom ook gesproken over WK-schaamte. Wordt daar ook over gesproken in Brazilië? Nee, een WK-schaamte in Brazilië, bijvoorbeeld als je met 7-1 van Duitsland verliest, zoals in 2014, dat noemen ze een WK-schaamte. Nee, er wordt niet zo kritisch vanuit Brazilië naar Qatar gekeken. En dat heeft toch een beetje te maken met de afstand. Ik heb ook gekeken naar andere landen in de regio. Hè. Argentinië doet mee, Ecuador doet mee, want die hebben tegen Nederland gespeeld. Uruguay doet mee. Nee, het speelt niet zo. Het speelt niet zo. Dat is, ik denk dat dat toch heel erg Europees is. Hè, dat vanuit Europa veel meer kritisch naartoe gekeken wordt. En dat heeft toch misschien te maken met het feit dat wij ook wel soortgelijke omstandigheden... Hè, dus laagbetaalde mensen onder wat minder omstandigheden ook werk laten verrichten. En je ziet dat eigenlijk alles zich concentreert op de bal, op het spel. Mm. Dat is wel echt wat de Brazilië speelt. Van god, als we nu maar gewoon weer wereldkampioen worden. Dat is echt de verwachting. Want Brazilië is goed in voetbal. Dat mag duidelijk zijn. En ik wil ook even terug naar het voetbal in Brazilië. Want hoe wordt het WK daar nu beleefd? Ja, nou, ik kan even de statistieken vermelden. Brazilië heeft elk WK meegedaan. Brazilië is het enige land in de wereld dat alle toernooien vanuit de hele geschiedenis heeft meegedaan. Dus dat is een unicum. Daarnaast is Brazilië absoluut recordhouder met het aantal titels. Brazilië heeft 4 keer het kampioenschap gewonnen. En de opvolgende landen die ook vaak het WK gewonnen is Duitsland en Italië. Die hebben allebei 4 keer gewonnen. Dus Brazilië heeft op het shirt van Brazilië staan ook 5 sterren... omdat ze dus 5 keer wereldkampioen zijn geworden. Nou, nu horen we al jaren, hè, want de laatste keer was 2002. Ja, Hexa, hè, we moeten voor de 6e keer wereldkampioen worden. En dat is niet gelukt de afgelopen 20 jaar. We zijn 4 keer door een Europees team uit het WK gehaald. Hè, in 2006 door Frankrijk, 2010 door Nederland. Dat kunnen we misschien wel herinneren, in Zuid-Afrika. 2014 met die 7-1 hè, door Duitsland. Mm-hmm. En 2018 heeft België Brazilië uit het WK gehaald. Ja, nu zeggen ze, ja goed, maar nu hebben we wel zo'n goed team. Nu zijn de verwachtingen veel, erg hoog gespannen. Ze denken, ja, nu moeten we gewoon wereldkampioen worden. Dat is bijna een must. Nou, hoe wordt het dan beleefd in Brazilië? In Brazilië moet je als werkgever moet je de mensen in gelegenheid stellen om de wedstrijd te kunnen zien. En dat betekent in praktijk dat je dus of de mensen een halve dag vrijgeeft. We hebben 6 uur verschil met Qatar. De wedstrijden in Qatar, voornamelijk voor Brazilië, die spelen zich af in de avond. Dat betekent in feite in Brazilië in de middag. Dat betekent dat je mensen eigenlijk een halve dag vrijgeeft. Waardoor ze thuis of met vrienden of in een kroeg de wedstrijd kunnen kijken. Of je zorgt gewoon dat de tv-schermen komen op de werkvloer. En dat is een dat is onderdeel van onze arbeidswetgeving. Dat we tijdens dat soort toernooien mensen de gelegenheid moeten stellen om het WK te kunnen zien. Ja, nou was afgelopen donderdag jullie eerste wedstrijd tegen Servië. Die hebben zij toen met 2-0 gewonnen, Brazilië. Wat viel er op tijdens die wedstrijd? Nou, ten eerste viel op dat Servië wel een heel goede tactiek had. Hè. Dat is dus heel. Brazilië heel kort dekte. En het heel lang duurde, hè, voordat Brazilië eigenlijk de eerste goal maakte. Hè. Dat duurde na een uur. Er werd heel hard op Neymar gespeeld. Hè. Neymar is toch de sterkspeler. Hè. Dat is toch het showmannetje. Ja, en daardoor is ook Neymar geblesseerd uitgevallen. En het ziet er nu nog uit dat Neymar de komende 2 wedstrijden niet mee kan doen, omdat hij een verzwikte enkel heeft. Maar wat verder opviel is dat andere spelers eigenlijk heel goed tot hun recht kwamen. En dat was onder andere Richardson. Dat is onze spits. En die heeft maar 3 ballen geraakt in heel de wedstrijd, waarvan er 2 in zaten. Dus heel erg trefzeker. Verder wat opviel is gewoon, ik heb het hier meegemaakt. Ik had helaas geen kaarten voor de afgelopen wedstrijd, maar wel voor de komende 2 wedstrijden. Ja, ik zat in een fanzone. Het was alleen maar geel. Brazilië is ontzettend als team heel erg populair. Ook hier in Qatar, bij de lokale bevolking of bij andere nationaliteiten. Dus ja, het viel me op dat de Canarische, zoals we noemen dan, hè, de gele jongens. Ja, die kwamen uiteindelijk kwamen die aan het spelen toe. En heel Qatar kwam in verroering. Dus ja, en het spel zag er gewoon heel goed uit. Heel goede combinaties. En ja, ik denk dat het heel moeilijk is voor andere landen om Brazilië van de cup af te houden als ze zo blijven spelen. Nou was wel de laatste keer dat jullie wereldkampioen werden 20 jaar geleden, Frank. Ja, klopt. Ja. Dat was in Japan-Korea, het WK. Ja. Ik weet het nog heel goed, want toen moesten we elke nacht gaan kijken, want we hebben 12 uur verschil. Dus we zaten echt toen, moesten we de wekker zetten en dan moesten we dus inderdaad 's nachts gaan kijken. Toen was het wel heel veel, het spel was rondom Ronaldo. Als jullie misschien Ronaldo wel kennen, die is intussen wel een stukje, dat was zo'n dan een beetje dun mannetje, maar het is inderdaad tegenwoordig heel dik geworden. Ik kwam in Qatar aan vorige week en hij kwam toevallig gelijk aan, dus ik zag hem. Ik heb hem even nog begroet in Portugees en hij zei hallo terug. Toen draaide het allemaal rondom Ronaldo. Hè. Die had in 98 had hij die finale juist verloren tegen Frankrijk. Toen was het in Frankrijk, in 2002. Ja, toen kwam hij weer tot zijn recht en toen draaide alles rondom hem. En nu zeggen ze van ja, het team draait niet om Neymar. Ook zonder Neymar kunnen we goed spelen. Dus ik denk dat we meer een collectief zijn. En dat we in 2002 gewoon meer rondom 1 sterspeler het WK hebben gewonnen. Nu zitten we dus in 2022, Frank. Gaan jullie wereldkampioen worden, denk je? Ja, ik durf daar best wel op in te zetten. Ja, ik noteer hem. Dan ben ik toch. Ja, noteren. En als het niet zo is, dan koop ik een heel mooi cadeautje voor jou. Maar dat mag. Frank de Meijer, die denkt dus dat Brazilië wereldkampioen wordt. Dankjewel. Vanuit Qatar dus. En we spreken elkaar snel weer, Frank. Slaap lekker, want het is s'nachts laat bij jullie. Ja, het is nu al 3:30 geweest. Hè. We hebben 2 uur verschil in Nederland. Dus ik ga nu wel slapen, want morgen weer er op tijd op. En weer genieten van het land. Dus het komt helemaal goed. Veel plezier. Dankjewel, Frank de Meijer. Oké. Okay. Doeg. Tot snel. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Laat me weten waar je dus luistert. Ook kun je dus een voice-appje achterlaten. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. En dan kan ik hem voor je afspelen. We gaan luisteren naar muziek. Italiaanse muziek om precies te zijn. Voilà. Viola, excuses. Met Fedez, met Salmo. Pensare al giorno che ti ho dato le chiavi, cerco di non pensare al sesso, ma tu cambi i miei piani. Oh, oh, ma che cosa te ne fai dei fogli viola? Oh, oh, oh, oh, se poi li spegni da sola, se ci scende cosa ci prende? Certi baci non sono di niente, sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre, ma adesso solo buchi nelle mani, per te che in fondo non ricordo più come cazzo ti chiami. Spari su un cuore antiproiettile che possa amarti come un rettile, quindi leviamoci la pelle, tanto a che serve, baby. Il peggio è passato, non guardo mai indietro, ci sono già stato. Oh, io lo sapevo, tu sei una che è di passaggio come nuvole. Cosa ci prende? Certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no. Muori subito, muori subito. Meglio di noi non esiste, non può. Muori subito, ci vuole un anno per capirti. Più belli testa che vestiti, da un po'. Che cazzo hai? Non lo so. Se non stiamo mai insieme non ti porto rispetto, dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto. E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la metti adesso, voglio fare del sesso. Fedez en Salmo met Viola. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Dan tot slot vliegen we door naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, goede avond. Hi, daar ben ik weer. Hoi, hoi. We weten allemaal dat het Amerikaanse damesteam enorm goed zijn in voetbal. Maar hoe zit dat eigenlijk met de mannen? Ja, die doen het nog een stuk minder. Hoe kan dat nou toch? Ben ik bang? Het is lastig. De Amerikaanse vrouwen doen het inderdaad waanzinnig. Die zijn al jaren wereldkampioen. En staan hier ook echt, zijn ook echt bekende, zou ik maar zeggen. Het staat hier ook echt hoog aangeschreven. En ik denk dat dat ook gelijk het verschil is tussen de mannen, of tenminste het vrouwenteam hier in Amerika en de rest van de wereld. Kijk, voetbal speelt hier nog niet zo lang. Hè? Dus voetbal is hier nog een relatief kleine sport. En 10, 20 jaar geleden was het nog helemaal klein. Dat wordt wel steeds meer. Het vrouwenvoetbal is denk ik wereldwijd pas de laatste jaren, zou ik maar zeggen, actiever geworden. Alleen ik denk dat hier het Amerikaanse team, terwijl de hele wereld, zou ik maar zeggen, vrouwenteams gingen spelen, dat het Amerikaanse team dat gelijk serieus heeft genomen. En daarmee dus ook de interne competitie zo op hoog niveau is, waardoor ze gewoon heel sterk zijn ten opzichte van andere landen. En het mannenvoetbal, dat is natuurlijk al wereldwijd al heel lang al heel groot. En het Amerikaanse mannenteam, dat is nog vrij jong, vrij recent eigenlijk. En Ja, en doen daardoor een stukje het minder goed dan het vrouwenteam. Dat klopt, ja. Maar het is, het is dus een verschil in... ik weet niet of ik het goed uitleg, maar dus het mannenteam dat speelt al veel langer wereldwijd. En het mannenteam in Amerika speelt pas de laatste 20, 30 jaar komt dat steeds meer op. Toen het vrouwenteam wereldwijd bekend werd, is het hier in Amerika gelijk veel professioneler aangepakt. En dat ten opzichte van andere landen doen zij het daardoor denk ik een stuk sterker. Maar de mannen doen dus ook mee met het WK in Qatar. Zeker. En nou hebben jullie dus gespeeld tegen Wales en Engeland. Ja, dat was nog best een... Ja, zeker. Nou, beide best sterke tegenstanders. Kijk, het Amerikaanse voetbalteam staat ook niet hoog op die FIFA-ranking. Wordt nu wel ietsje beter, maar eigenlijk altijd zo rond de 20, plek 30 eigenlijk de afgelopen jaren. Nu hebben ze zich gekwalificeerd. Het jaar hiervoor, dus in 2018, niet. Dus dit jaar doen ze weer mee. Dat viel eigenlijk niet tegen. Die wedstrijd tegen Wales vond ik heel leuk om te zien. Heel spannend. En ze stonden dus behoorlijk lang 1-0 achter, of voor. En toen kregen ze dus in de laatste periode de tegendoelpunt om de oren. Dus werd het een gelijkspel. Dat was jammer, want daar hebben ze zichzelf een beetje lastig meegemaakt. Want de tweede wedstrijd was tegen Engeland. Dat is natuurlijk, die staat helemaal in de top qua FIFA-ranking. Dus het verschil is wel gigantisch tussen de Engelse spelers en de Amerikaanse spelers. Maar ze hebben het toch heel goed gedaan met 0-0. Ik denk dat ze toch... En ze speelden ook, vond ik eigenlijk, misschien een beetje vertekend... wel een stuk sterker dan de Engelandse. Ik vond ze eigenlijk heel goed spelen. En ze hebben uiteindelijk gewoon die nul gehouden. Dus ze staan er relatief goed voor. Ze moeten nu nog wel hun laatste wedstrijd. Dat is uit mijn hoofd dinsdag, volgende week dinsdag. Tegen Iran? Klopt. Ja, je bent goed toch? Maar die hebben al een wedstrijd gewonnen, heel verrassend. Tegen Wales. En volgens mij eentje verloren. Dus nu moet Amerika wel winnen, willen ze... uiteindelijk doorkomen in deze pool. Dat zou wel heel gaaf zijn. Maar dan moeten ze nog wel even tegen Iran winnen. Nu klinkt dat als een makkelijke tegenstander. Maar goed, die hebben ook van Wales gewonnen. Dus, het wordt dus nog spannend. Er is dus nog kans zeker. Voor hun. Ja, absoluut. En dan gaan we weer een ronde verder. Hoe lang dat dan zou duren, dat weet ik ook niet. Een beetje reëel, je sprak net met Brazilië. Ja, dat is natuurlijk echt een sterrenteam waar al zoveel jaren dat voetbal echt helemaal door die cultuur gebakken zit. En daar komen ze ook al waanzinnige voetballers vandaan. Dat is natuurlijk heel lastig om daar tegen te winnen en tegen te spelen. Nou, wil ik toch graag even inzoomen op jullie spelers in de VS. Ja. Want wie moeten we een beetje in de gaten houden? Nou ja, er zijn een aantal spelers die wel sterk zijn. De laatste wedstrijd tegen Engeland speelde Pulisic. Dat is een kerel die speelt bij Chelsea. En die speelde heel sterk, was ook de man of the match. En dat is echt die scoorde ook bijna. Dus dat was natuurlijk wat zich helemaal onsterfelijk kunnen maken. Die is sterk. Je hebt nog een Matt Turner, dat is de aanvoerder, dat is ook een sterke speler. Dat is de keeper. En het leuke daarvan is dat hij pas eigenlijk heel laat is gaan voetballen. Ik geloof dat hij op zijn 14e, op zijn 15e voor het eerst dus een bal aanraakte. En pas later dus ging doorbrak, zomaar zeggen, qua professioneel voetbal. Die doet het erg goed. Die heeft ook wat dat gaat behoorlijk het doel schoongehouden, zullen we zeggen, als keepers. Dat is ook leuk om te zien. Ja wat ik zelf wel grappig vind is... hiervoor woon ik in Amsterdam en sport ik natuurlijk Ajax. En Dest, die later naar... dat is ook een Amerikaan, die heeft bij Ajax gevoetbald, toen naar Barcelona. Nu speelt hij in Italië. En die speelt nu ook in het Amerikaanse team... die laat zich op zich ook... Hij is ook met je meegegaan eigenlijk. Zien, dus. Ja, precies. Met me meegereisd. Ja. Nou, het is wel grappig dat je nu... We wonen hier nu 5 jaar. En de eerste jaren, dan voel je niet helemaal het gevoel van dat je een Amerikaans team aan het aanmoedigen bent. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik nu Amerika zie voetballen. Ik denk, het is toch wel leuk als ze winnen. Het voelt toch wel een beetje als... voor tweede land waar je dan ook wel voor kan juichen, zou ik maar zeggen. En uiteraard speelt Oranje natuurlijk nog het meeste in je hoofd, zou ik maar zeggen. Maar het is toch wel leuk om ook nog een Amerikaanse team te kunnen supporten. Nou, zoals dus, ik hoorde, hou je dus ook echt van voetbal. Nou is de VS natuurlijk niet echt een voetballand. Leest het wel op straat? Kun je het ergens in een kroeg kijken met allemaal grote fans? Nou, als ik een foto zou doorsturen van hoe ik naar het Nederlandse voetbal heb zitten kijken dit weekend, dan zou ik kapot lachen. Dat was echt een uitgestorven voetbal. hoe noemen we dat? café, waar ik samen met mijn kids en vrouw in het oranje voor een heel groot... Oh, treurig. ja, dat was echt een heel treurig gezicht. Maar het was ook niet al de beste wedstrijd, want dat gaat kloppen dat ook wel een beetje een deel. Maar het was hier ook 's ochtends vroeg natuurlijk, dus... Ik had een café gevonden waar je een beetje kon ontbijten, / brunchen. Dus we zaten daar aan een ontbijt. en een kop koffie zaten we in Nederland zelf te kijken in een uitgestorven kroeg. Maar het was zo surrealistisch dat het ook weer grappig was. En daarna speelde Amerika en toen werd het wel wat drukker. Maar ja, zo'n overvolle kroeg zoals je dat ongetwijfeld ook de afgelopen week in Nederland hebt ervaren. Ja, dat heb je hier toch een stuk minder. Ik moet zeggen, dat het leeft hier gewoon een stuk minder. Kijk, soccer is ook gewoon dat is echt nummer 5, nummer 6 misschien sport hier in Amerika. En je hebt hier American football. En dat is by far de grootste sport. Dat staat echt ver bovenaan. Mm. En dan heb je baseball en basketball en nog wat andere sporten. En dan komt soccer. Dus het is wat dat er gaat nog een relatief kleine sport. Dus mensen, ze vinden het leuk. Ze kijken er ook naar. En het is ook echt een sportland. Dus wat voor sport je ook doet, dat wordt hier... Als je professioneel sporter bent, dan sta je gelijk op groot voetstuk. Dus wat dat gaat, wordt er zeker aandacht aan gegeven. Maar ja, die gekte, die voetbalgekte, nee. Dat geen vlaggetjes in de straten en mensen die dus dronken buiten op straat mee zitten te zingen. Nee, schreeuwen, hossende mensen, nee, dat valt allemaal erg tegen. Erg tegen, ja. Je hebt natuurlijk wel heel veel sportcafés hier en die zitten rond de voetbalwedstrijden. Echt de grote sportcafés zitten redelijk vol. Maar het is ook vooral een mix dan. Hè. Het is natuurlijk, zeker in New York City, het is zo'n mix van mensen uit... van Brazilië tot Portugal, Nederland, Duitsland. Dus je ziet hier een grote mix van allerlei mensen die voetbal komen kijken. Dus het is niet een heel oranje café of een heel Amerikaans café met Amerikaanse supporters. Dus dat maakt het ook alweer heel divers en heel leuk. Maar anders dan als je in Nederland de voetbalwedstrijd zou volgen. Ja. Volgende keer gewoon lekker in Nederland kijken... Joost? Ik ga mijn best doen, ja, absoluut. Dank je wel, Joost Heimberg vanuit New York. En fijne avond nog. Ja, hetzelfde. Mooie nacht. Oh. Dank je wel. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hoi mij, Mathilde hier. Met het nieuws vanuit Australië. En ik heb goed nieuws deze keer. Want deze week studeerde de eerste lichting plattelandsdokters af aan de speciale plattelandskliniek in Port Macquarie. Een plaatsje halverwege de oostkust van Australië. Deze campus, onderdeel van de Universiteit van New South Wales, werd in 2017 opgericht om iets te doen aan het grote tekort aan plattelandsdokters. De nieuwe lichtingdokters hebben naast hun algemene huisartsopleiding en noodhulpverlening ook training gehad in extra vaardigheden, zoals verloskunde en anesthesie. Hiermee moeten ze kunnen voldoen aan de uiteenlopende gezondheidsbehoeften van afgelegen gemeenschappen, bijvoorbeeld in de outback van Australië. Van de deze week 16 afgestudeerden gaan er 10 naar afgelegen plekken voor stage. Onder de afgestudeerden is onder andere oud-politicus Rob Oakeshott, die na zijn politieke carrière nu een toekomst voor zichzelf ziet als huisarts in de regio van Port Macquarie. Hij zegt zelf dat hij niet kan wachten tot hij, de lokale gemeenschap, weer van dienst kan zijn. Dat was het weer voor deze week. Groetjes! Hey Mai, Amy hier vanuit Spanje. Het leek me wel leuk om even te delen hoe de eerste WK-week hier in Spanje beleefd is. We hebben natuurlijk geopend met een spraakmakende wedstrijd, waar Spanje met 7-0 van Costa Rica gewonnen heeft. Nou, en sindsdien bulken de Spanjaarden natuurlijk van trots. En denken ze ook zeker kanshebber te zijn op de wereldtitel. En de coach Luis Enrique krijgt daar ook credits voor. Hij is op zichzelf al een interessant figuur. Om daar een voorbeeld van te noemen, hij connect elke dag live via Insta met zijn volgers en vertelt dan over het ontbijt dat hij eet, hoe hij fit blijft, de boeken die hij leest. Ook de controverse rondom dit WK wordt in de Spaanse kranten veelvuldig beschreven. Wel interessant is dat de Spaanse koning, koning Felipe, de enige royalty van Europa is die al vanaf de eerste wedstrijden in Qatar zelf aanwezig is. Nou ja, wat dat zegt, daar mag een ieder zijn eigen conclusies aan verbinden, denk ik. Voor nu maakt Spanje zich klaar voor de wedstrijd van zondag. Dan speelt Spanje tegen Duitsland. Dat wordt een boeiende wedstrijd. Ik ben daar heel benieuwd naar. En voor nu wens ik je nog een hele fijne uitzending. Tot later. Hey Mai, hier is Jeanette vanuit Beijing in China. Ook ons heeft het nieuws bereikt van jouw overstap naar 3FM volgend jaar. Gefeliciteerd. Hierbij een update uit China. Voor jullie in Nederland is het vast moeilijk om voor te stellen, maar hier hebben we weer te maken met strenge coronamaatregelen. De cijfers hier zijn hoger dan ooit en daarom zijn horeca, kantoren en parken wederom gesloten. Nou, deze week heb ik voor de zoveelste keer aan paniekwinkelen gedaan. Boodschappen inslaan omdat elk moment een lockdown in kan gaan. Begin dit jaar zat Shanghai in een complete lockdown die maanden duurde. En net als toen hangt dit ook hier in Beijing weer in de lucht. Nou, gelukkig konden wij tot nu toe altijd ons huis uit. Maar bij veel vrienden zijn op dit moment de hekken van hun compound dicht en moeten ze binnen blijven. Soms gaat dit heel onverwacht en doet bijvoorbeeld ineens de lift van je flat het niet meer. Op straat lopen hier en daar wel wat mensen. En wil je ergens naar binnen, zoals de supermarkt, dan moet je in plaats van 72 uur, zoals de rest van het jaar, nu maximaal 48 uur en soms zelfs 24 uur geleden getest zijn. Waarom, vraag je je vast af? China hanteert nog steeds de zogenaamde zero-covid-aanpak. Een tijdje werkte dit goed en konden we in China ons redelijk vrij bewegen, terwijl de rest van de wereld in lockdown zat. Maar nu die rest van de wereld corona grotendeels achter zich heeft gelaten, zien wij nog geen licht aan het eind van de Chinese covid-tunnel. En dat terwijl laatst juist versoepelingen werden aangekondigd. Met bijvoorbeeld een kortere quarantaine bij aankomst in China en een minder uitgebreid bron- en contactonderzoek. Wat deze strenge aanpak dan weer moet betekenen, is dus de vraag. Duidelijk is wel dat veel mensen er nogal klaar mee zijn. In mijn omgeving, maar ook op sociale media, zie ik de onvrede toenemen en is er een stuk minder begrip voor de strenge aanpak dan begin dit jaar. Sommige buitenlandse vrienden verlaten dan ook hals over kop het land. Hoe en wanneer China hier uitkomt, niemand weet het. Rare tijden dus hier en zeker bizar in vergelijking met de rest van de wereld. Nou, veel plezier met de rest van de uitzending en hopelijk spreken we elkaar nog dit jaar. Hey Mai, Barbara uit Zweden hier. Nou, afgelopen week leek het hier net een beetje op Nederland in de herfst. Als in, weet je wel, wanneer die herfstplaatjes vallen en dan iedereen in één keer niet meer met de trein kan. Nou, we hadden hier dus opeens een heel pak sneeuw. En dan heb ik het over 25 centimeter per dag. En het hele openbaar vervoer, in ieder geval in de regio Stockholm, was helemaal ontregeld. Sommige mensen konden niet naar het werk te komen, treinen die uitvielen. Nou, dat ben ik hier helemaal niet gewend. Maar ja, het was toch eventjes het geval, want ja, er valt hier wel sneeuw, maar meestal niet zo vroeg. En dan ook niet in één keer zo'n heleboel. Want ik was afgelopen week op het Stockholm Film Festival. En ik ging naar de film toe, er lag nog niks. En ik kwam uit de film, boom. En er lag in één keer zo'n heel pakket. Dus ja, het viel ook heel snel. In het nieuws verder, de regering is aan het kibbelen. Want ze hebben eigenlijk nog maar 1/3 steun van de bevolking. We hebben het de laatste tijd gehad over, er zijn hier recentelijk verkiezingen geweest. Vervolgens is er een begroting goedgekeurd. En ja, in die begroting, daar komt eigenlijk niet zoveel in naar voren van de plannen die de regeringspartijen die zijn verkozen. Waarmee zij hebben gezegd van, als wij worden verkozen, dan gaan we dit en dit doen. Nou, en dat zien mensen niet terug in het beleid. En daardoor hebben ze nog maar 1/3 steun. En nu ook beginnen de regeringsleiders elkaar een beetje af te vallen. Maar het grote nieuws. In Nederland is er natuurlijk voetbal, wat eigenlijk de nummer 1 sport is. Maar hier is nog populairder ijshockey. En een van de legendes uit de Zweedse en internationale ijshockey is is overleden. Ja, heel tragisch. Börje Samling, daar heb ik het over. En dat was een van de eerste Zweedse ijshockeyspelers die naar de NHL toe ging. Dus die heeft echt de baan vrijgemaakt voor een heleboel Europese ijshockeyers die naar de NHL toe gingen. Want daarvoor was het allemaal een beetje van, ja, hè, die Amerikanen, nou, die Europeanen, die kunnen helemaal niks. Maar ja, toen kwam Björn daar en toen gingen ze er wel even anders over denken. Want hij kreeg zelfs op een gegeven moment de bijnaam King. Deze man, tot 6 keer toe verkozen tot het NHL All-Stars team. Hij staat in de top 100 van greatest players in de NHL. En deze week is hij overleden naar aanleiding van ALS. Hij is nog wel net voor zijn dood naar Toronto geweest. Want daar heeft hij een hele tijd gespeeld. Heeft hij daar een heel mooi eerbetoon gekregen. Dus dat was wel heel mooi. Nou, tot zover het bericht van deze week. Sorry, iets langer dan normaal. Ik wens jullie wederom een hele fijne uitzending. Geniet van het leven. En ik zou zeggen, heido. Dat doe ik. Dankjewel, Barbara. Je kan ook appen naar de studio. Dat heeft Diederik ook gedaan. Die zegt, ik luister vanuit Zimbabwe. Kijk, groetjes terug. Jij kan ook appen naar de NPO Radio 1-app. Laat me weten waar je luistert. Dat is allemaal hartstikke gratis. Zo het tweede uur van de wereld van BNF Vara. Dan hebben we het over moderne slavernij met Vietnam. En verder praten we met de VS en Canada over gevallen tv-sterren. Dat hoor je allemaal straks. Eerst hoor je het NOS-journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 2 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De regering van Barbados overweegt een rechtszaak te beginnen tegen een nakomeling van een Britse slavenhoudersfamilie. Dat meldt de krant The Guardian. De regering wil zo proberen de man te dwingen tot herstelbetalingen. Volgens de krant zou het voor het eerst zijn dat zo'n rechtszaak dient. Het gaat om een lid van het Britse lagerhuis. Zijn familie heeft sinds de 17e eeuw een plantage op het Caribische eiland en speelde lange tijd een belangrijke rol in de slavenhandel. De maancapsule Orion heeft een afstandsrecord uit 1970 gebroken. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De capsule is nu ruim 400.000 kilometer van de aarde en dat is een record voor een ruimtevoertuig dat voor mensen is bedoeld. Tot maandag vliegt de capsule nog verder weg, tot uiteindelijk ruim 432.000 kilometer. Het gaat om een onbemande testvlucht van het Artemis-programma. Over een paar jaar moet Orion mensen naar de maan brengen. De langzittende president ter wereld blijft nog langer aan. Het gaat om president Obiang van Equatoriaal Guinea. De 80-jarige is al 43 jaar aan de macht en heeft opnieuw een flinke verkiezingsoverwinning behaald. Hij kreeg bijna 95% van de stemmen. In het land is vrijwel geen oppositie en ook zou er bij de verkiezingen gefraudeerd zijn. Obiang nam in 1979 bij een staatsgreep de macht over van zijn oom. Hij heeft al verschillende coup-pogingen overleefd. In Venezuela komt een humanitair fonds voor voedsel, onderwijs en gezondheidsprogramma's. De regering van dictator Maduro en de oppositie zijn het daarover eens geworden. De VN houdt toezicht op het fonds. In ruil daarvoor verlicht de VS de sancties tegen Venezuela, dat in diepe economische crisis zit. Het weer. Het is bewolkt met vanuit het westen kans op een bui. Het koelt af naar 1 graad of 3. Overdag is het regenachtig met aan de kust veel wind. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNF Vara. In navolging van het WK is de link met moderne slavernij snel gemaakt. Zo was er in Qatar jarenlang sprake van moderne slavernij. Maar Qatar is niet het enige land waarbij dit speelt. Zelfs in Nederland is er soms sprake van. En ook in Vietnam speelt dit onderwerp. We duiken samen met Vietnam hier dieper op in. Dat hoor je zo. Na 2:30 hebben we het met Canada en de VS over gevallen tv-sterren. Welke bekende mensen zijn daar van hun voetstuk gevallen? Dat allemaal straks. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Mabel weten te luisteren vanuit Harlingen. Danny vanuit Kaapstad en Christel luistert lekker vanaf Texas. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Maar eerst ook je voor aan mijn correspondent van 2 uur. We vliegen eerst naar Vietnam, want daar woont een gloednieuwe correspondent, namelijk Juriaan Meijer. Goedemorgen, Juriaan. Hallo, goedemorgen. Hallo. Ja, hoe vroeg is het nu bij jou? Het is hier 7:00 ochtends. Ah, dat is vroeg. 7:00 in de ochtend, ja. Juliane, welkom bij de wereld van Bien en Vara. Jij woont nu zo'n 2,5 jaar in Vietnam. Maar daarvoor woonde je dus in China. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, ik ben al sinds 2003 in Azië. Ik ben destijds naar Hongkong gestuurd voor het OV-chipkaartproject. Want het systeem komt uit Hongkong en ik heb daar 5 jaar gewerkt. Wow. Ben toen naar China verhuisd in 2008, toen daar de Olympische Zomerspelen waren. En 12 jaar in China blijven hangen. In allerlei technische banen, met name in de spoorwereld. En ben in 2020 op bezoek gegaan bij mijn partner in Vietnam. En 2 dagen later zaten de grenzen dicht. Dus toen ben ik maar in Vietnam gebleven, tot op heden. En dat bevalt prima? Ja, dat bevalt uitstekend. Omdat, zoals jullie net hebben gehoord, China dat worstelt nog enorm met COVID. Mm-hmm. Dus Vietnam is gelukkig weer open. Het was net als China voorheen. Maar het is uitstekend leven hier. Prachtig land. Maar voorlopig nog geen plannen dus om terug te gaan, mocht alles losser worden. We wachten rustig af. Het gaat nog even duren, denk ik. Nu dus 2,5 jaar in Vietnam. Wat vind je nou echt het allermooiste aan Vietnam? Het allermooiste in Vietnam vind ik de mensen. Er zijn 100 miljoen mensen, dat weten veel mensen niet. Maar het is echt een groot land met veel mensen, veel jonge mensen. Die ontzettend hard bezig zijn om hun land te verbeteren. En een betere toekomst te bouwen. Ja, ja, dat is het mooiste. En volgens mij ook een prachtige natuur. Ja, absoluut. Ze hebben alles. Ze hebben zee, ze hebben bergen, ze hebben bossen. Fantastische natuur inderdaad. Net zo'n mooie eiland. Fantastisch koken. Ja, de Vietnamese keuken, zag ik laatst in Nederland, is heel populair geworden. Heerlijk licht te eten. Echt genieten. Ik hou ervan. Ja. Dankjewel, Juliaan. Ja. Ik spreek je zo over moderne slavernij. Ja. Dan vliegen we door naar de VS, want daar woont Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hallo Mai, goedemiddag. Goedemiddag voor jou. Ja, deze week stond in het teken van Thanksgiving. Neem ons even mee naar Thanksgiving in de States. Hoe ziet deze dag eruit? Ja, nou ja, goed. Thanksgiving, natuurlijk, iedereen is vrij. En iedereen begint natuurlijk op woensdagavond dan met koken. Want het moet, er zijn gewoon hele grote diners die gemaakt worden. En je moet al je voorbereidingen al woensdag treffen, zodat je donderdag de hele dag kan koken. En ja, dat is het een beetje. Maar het begint met de Macy's Parade. Tenminste, hier begint het met de Macy's Parade. Want, wat is het? De Macy's Thanksgiving Day Parade. Ik moet het wel goed zeggen. Maar hier begint het ermee, want het is om 12:00 in New York. En dan is het hier 9:00 ochtends. Dus ja, dan, het is redelijk vroeg. En dan daarna, meestal begint het voetbal. Er is ook altijd voetbal, American voetbal op Thanksgiving. En het zijn dan echt van die wedstrijden van teams die elkaar... Weet je, een Ajax Feyenoord krijg je zeg maar op Thanksgiving. Dat soort wedstrijden. Een classico. Ja, precies. En dan natuurlijk kalkoen. De meeste mensen hebben een hele grote kalkoen. En dan een hele zooi bijgerechten. En uiteindelijk valt iedereen in een tryptofaan coma. en in slaap dan meestal erna. Nou heb ik begrepen dat jij dus ook hebt gekookt voor Thanksgiving. Ja. Vertel, wat komt er allemaal bij jou op het menu? Goed. Het blijkt dus dat als je Amerikaan bent geworden, dan moet je opeens koken. Is dat voor zo? Thanksgiving. Ik wist dat ook niet. Dat hadden ze van tevoren moeten vertellen, want dan had ik het niet gedaan. Wat ik gedaan heb dus, ik heb een kalkoenborst gemaakt, want die hele kalkoen is toch wel heel erg veel. En ik heb een tour de dough gemaakt. Dus twee stukken vlees. Daar heb ik 4 bijgerechten bij gemaakt. Mashed potatoes, dus wat is het, de aardappelpuree. Green bean casserole, en dat is een soort ovenschotel met sperzieboontjes. Ik heb gestoomde groenten gemaakt en stuffing. En stuffing is eigenlijk wat je in de kalkoen duwt. Als je de kalkoen kookt en dan daarna haal je dat eruit, dan kan je het weer opeten. Maar je kan dat ook gewoon zonder kalkoen maken. Dus dat heb ik zonder kalkoen gemaakt. En toen nog 5 sauzen erbij ook. Dus ik ben de hele dag bezig geweest. Je bent even bezig geweest. Heb je een week vrijgevraagd voor je werk? Nee. Ik zou zeggen, woensdagavond ben ik begonnen met al het voorbereidingswerk. En uiteindelijk ben ik donderdag om 8:00 ochtends opgestaan. En heb de hele dag gekookt. En uiteindelijk om 6:00 ben ik binnengelopen bij mijn schoonmoeder met al het eten en gegeten. En 8:00 was ik klaar. Het klinkt allemaal heerlijk. Wanneer kan ik aanschuiven, Raymond? Nou, zodra je vakantie begint, toch? Wellicht. Boek ik een ticket en dan kom ik je kant op. Wat zei je? Is dat na of voor 3 of 5? Oeh, ja, het is ervoor nog heel even. Oké, nou, je bent welkom. wellicht even nog een retourtje naar de VS, naar jou toe. Nou, ja, heb je dus gekookt? Was je uiteindelijk wel zelf tevreden over het resultaat? Ja, nee, absoluut. Ja, ja, zeker wel. Ik was echt heel erg blij. De kalkoen was nog, juicy, hoe zeg je dat? Sappig. In ieder geval sappig van binnen. En ook de tournedos was in zijn geheel. En het was echt een, wat was het? Een 5 pound. Dus zo'n 2 kilo, iets meer dan 2 kilo tournedos. Was in zijn geheel, was die medium rare. Echt prima gedaan. Wauw, nou, dan heb je het goed gedaan. Vond de rest het ook nog lekker? Ja. Ja, ja, iedereen was heel tevreden mee. Iedereen nam ook nog een bordje mee naar huis. Want dat doen ze natuurlijk ook. Hè. Dan aan het einde krijgt iedereen een paper plate. En dan krijg je leftovers mee naar huis. Een soort doggy bag. En het belangrijkste nog, wat we niet moeten vergeten van Thanksgiving, is de dag erna, is een, ja, Black Friday. Maar dat is natuurlijk de kerstboom kopen en opzetten. Dus we hebben ook een kerstboom gekocht. En ook opgezet, of niet? Nou, we zijn bezig. Ik heb alle spullen eruit gehaald. Waarschijnlijk dat we hem vanavond even opzetten. Ik heb het ook vanavond gedaan met mijn vrienden. Dus het was hartstikke leuk ook. Dankjewel, Raymond Kranenburg. Ik spreek je later. Ja, tot zo. We gaan door naar Indonesische muziek. Ik vind het echt prachtig. Het is van Sugi Borneam met Asmali Brasi. Thank you. Sugi Porneo met Asmali Brasi. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Bij moderne slavernij denk je misschien aan mensen die in fabrieken in India onder erbarmelijke omstandigheden kleding moeten maken. Of aan de mensen die in Qatar de nieuwe stadions voor het WK bouwen. Maar ook dicht bij huis leven mensen in moderne slavernij. De precieze aantallen zijn lastig te noemen, omdat lang niet alle gevallen bekend zijn. Maar de schatting is dat in Nederland jaarlijks ongeveer 5000 mensen slachtoffer zijn van moderne slavernij. Deze man uit Nepal werkte jaren in een souvenirwinkel onder vreselijke omstandigheden. Oh, daar gaat iets mis, jongens. Excuses. En de room, but the room was without light, without heating, or without a bed. I was sleeping in the ground. My boss, I think he's really crazy, man. He treated me like I was his celebrity. He don't behave me as a personal. He used me as I was his servant. I worked from 6 o'clock to 11 o'clock. I worked 16 hours per day, and he paid me €1.50 per hour. Is er nog sprake van moderne slavernij in andere landen? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondent uit Vietnam. We vliegen dus naar Vietnam, want daar woont Juriaan Meijer. Hallo Juriaan. Dag Marie, goedemorgen. Ja, hoe zit het eigenlijk met de werkgelegenheid in Vietnam, Juriaan? Nou, op dit moment is dat niet makkelijk. Hè. Er zijn hier heel veel jonge mensen die of heel weinig opleiding hebben of een universiteitsdiploma. Maar dan nog vinden ze hun werk heel moeilijk. Want we hebben, ja, net als de hele wereld, twee heel moeilijke jaren met COVID achter de rug gehad. Toen heel veel fabrieken dichtgingen, er geen werk was. En nu koopt Europa en koopt Amerika steeds minder kleren en schoenen die in Vietnam worden gemaakt. Dus mensen moeten op zoek naar andere mogelijkheden. Ja. Hè, want zijn de mensen in Vietnam arm? Ja, mensen zijn heel arm. Je moet je voorstellen, mensen verdienen hier een gemiddeld maandsalaris van tussen de €300 en €400 per maand. En als je voor de overheid werkt, dan hou je niet eens de €100. Dus dat is zelfs in Vietnam niet veel geld. Het is goedkoop leven, maar dat is nog steeds heel weinig geld. Ja. Dus mensen moeten vaak geld lenen. Mensen gaan ook gekke dingen doen, zoals gokken of met bitcoin in de weer. Ja. En dan komen ze toch heel vaak in fuiken terecht. Ja. Van mensen die geld lenen. Ja, en dan begint de problemen. Het spiraal te draaien. Ja. Ja. Veel mensen vertrekken daarom ook naar het buitenland om te werken. Op wat voor plekken komen zij dan terecht? Nou, wat een heel berucht land is, is het buurland Cambodja. In Cambodja zit de Chinese maffia die daar in hele grote flats zeg maar een soort callcenters exploiteert, waar een soort internetscams worden gedaan. En daar worden hoogopgeleide Vietnamezen naartoe gehaald die Chinees kunnen spreken of Engels of ook Thais. Mm. Om allerlei mensen te gaan bellen met gokscams, maar ook om mensen geld te ontfutselen door een soort relatie te beginnen. En die Vietnamezen die worden min of meer gedwongen om daar te werken. Want dan hebben ze bijvoorbeeld schulden. En dan zegt zo'n schuldeiser, nou ga maar werken in Cambodja om je geld terug te verdienen. En dan zitten ze in die panden waar ze dan vaak letterlijk worden vastgehouden. En ook soms worden doorverkocht zelfs. Jeetje. Ja. Ja. En wat ik ook heb begrepen is dat hun paspoorten worden ingenomen, toch, soms? Ja, paspoorten worden ingenomen, hun telefoons worden afgenomen. Ze zitten dus zeg maar in een closed loop in dat gebouw. Daar moeten ze werken, daar moeten ze slapen. Maar soms is het zo bar dat ze dus al dan niet alleen, maar soms ook in groepen proberen te ontsnappen. Dus een paar weken geleden is een hele groep Vietnamezen vanuit zo'n gebouw wat heel dicht aan de grens lag met Vietnam ontsnapt. En die zijn letterlijk de rivier overgezwommen terug naar Vietnam om te ontsnappen. En dan worden ze dus soms nog wel eens gepakt door die maffia. En het is dus heel lastig om dat probleem op te lossen, omdat Cambodja gewoon daar dat oogluikend toestaat. Maar probeert Vietnam daar toch vanuit de overheid niet op in te spelen om daarvoor te zorgen dat mensen gewoon ook weer terug kunnen? Ja, absoluut. Dus de Vietnamese overheid, ook de Cambodjaanse overheid, maar ook de Chinese overheid doet heel erg hun best om dit soort scams tegen te gaan. Want het is natuurlijk een enorme vetvlek op hun reputatie. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Maar het is gewoon heel lastig, omdat die maffia die heeft geld. En die koopt natuurlijk weer overheidsfunctionarissen om dit te kunnen blijven doen. Ja. En je moet ook begrijpen dat de gokwereld, die in Cambodja heel groot was voor COVID, is veel geld verloren omdat de gasten uit China niet meer komen. Dus dat hele gokken en al die scams is dus zeg maar nu online gegaan. Ja. En daardoor is het ook moeilijker grijpbaar geworden. Je hebt ook heel lang in China gewoond, dat had je al eerder gezegd. En daar is dus ook sprake van moderne slavernij. Is dat echt anders dan bijvoorbeeld wat zich afspeelt in Cambodja? Nou, in China zelf is moderne slavernij heel lastig. Daar zitten meer de slachtoffers van de scams. Mm. Dus daar zitten bijvoorbeeld oudere vrouwen die heel erg eenzaam zijn in die lockdowns daar. En die worden gewoon door Chinees sprekende mensen, ja, gewoon een soort long-distance relatie beginnen ze gedurende een aantal weken. En die mensen worden dus echt heel veel geld ontfutseld. Dat is gewoon een heel groot probleem, met name in China. En ik heb zelf nog een Chinees telefoonnummer. Dus iedere keer als ik word gebeld door een telefoonnummer dat niet in China zit, dan krijg ik per sms een waarschuwing dat scams kunnen zijn. Dus de overheid is er heel erg bewust van daarvan. Ja. Toch is het inmiddels wel bekend, ook in Vietnam, dat over moderne slavernij. Waarom trapt men hier dan toch steeds weer in? Nou, kijk, ik denk dat er de laatste jaren, met name met COVID in heel veel landen, mensen echt in de financiële problemen zijn. Dat zijn eigenlijk twee slachtoffers, hè? De slachtoffers van de scam zelf. Dat zijn mensen die eenzaam zijn, die proberen geld te verdienen op een eenvoudige manier door te gokken online. En dan heb je natuurlijk de slachtoffers die dit moeten doen. En dat zijn vaak mensen die in de schulden terecht zijn gekomen doordat ze geen werk meer hebben. Dus daar zitten de slachtoffers, met name uit Vietnam. Hè? Die worden dan gelokt met een soort verhaal dat ze met online gokken en zo makkelijk geld kunnen verdienen. Dat is een soort operator. En dan blijkt dat ze dus mensen op een hele akelige manier geld moeten gaan ontfutselen via relatiescams of via leningen en dat soort dingen. Dus mensen die ontdekken dan, als het te laat is, als ze eigenlijk al in gevangenschap zitten, dat ze in een scam terecht zijn gekomen. En dan kunnen ze er niet meer uit. Maar Julia, als ik het zo hoor, dan is het heel moeilijk om dat systeem ook te veranderen. Hoe ziet de toekomst van de Vietnamese economie er, denk je, uit? Nou, daar kan Nederland een hele grote rol spelen. Want zoals je misschien weet, begint morgen een kleine handelsdelegatie met Liesje Schijnemacher. Die komt naar Vietnam om deel te nemen aan een soort sustainability, een soort groene top. Vietnam is een land dat heel veel landbouw heeft en heel veel technologie van Nederland kan gebruiken, ook watertechnologie. Dus wat wij kunnen doen is gewoon banen scheppen. Hoogwaardige banen in de grote steden in Saigon bijvoorbeeld, waar ik woon, waar veel jonge mensen zijn. Dus zodra we veel werk en technologie naar Vietnam kunnen halen, dan gaat het steeds beter met de economie. Dus dat kunnen wij doen als Nederland. Dat zou dus een stap kunnen zijn. Dankjewel, Julian Meijer vanuit Vietnam. En ik hoop je vaker te spreken. Ja, gaan we doen, want volgend jaar is een belangrijk jaar. Dan hebben we 50 jaar diplomatieke relaties Vietnam-Nederland. Dus er gaan heel veel spannende activiteiten komen. In cultuur, politiek en van alles. Ik zeg welkom bij de club. Dankjewel, hè. En geniet van je dag. Dankjewel, hè. Tot ziens. Dag. We gaan luisteren naar muziek. Naar Lili Zela met Non Fundo Mo. Yeah, you know it, boy. Como colueña. Umukulu wena bongo bintliziyo yami umkulu wena uphakeme wena bongo bintliziyo yami uphakeme luchando solo es humilde. Cause every little thing you do just count for something. Every little thing you do just count for something. Yeah, cause I'm gonna wear baby when I want me. Want you to care for me, love me, want me. Zuid-Afrikaanse Lili Zela hoorde je. Je kan trouwens ook appen naar de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Tarek gedaan. Hij zegt, hoi, leuk programma. Ik luister vanuit Sliedrecht. Joyce zegt dat ze luistert vanuit Noorwegen. Katarina zegt, goedemorgen Mai. Hier in Antalya is het ook 4:10. Dat is inmiddels nu al een andere tijd, denk ik. En luister ik met veel plezier naar je. Fijn weekend, Katarina Dorinde. En ook Brandsma zegt, hey Mai, luister vanuit Cairo. Sasje zegt, hoi Mai, ik zit in het koude Zweden, ben hier op uitwisseling en ben binnenkort terug in Nederland. En Lucas zegt, Mai, goedenacht, ik luister vanaf de A. Ik werk als beveiliger en ben nu naar de volgende locatie aan het rijden. Dank je wel ook. Verder heeft Henny een voice-appje achtergelaten. Hallo Radio 1, hallo Mai, hallo redactie. Ik zie jullie wel, hoor. Oh? Door de camera's. Wij luisteren vanuit de ambassade van Shangri-La. We worden in de gaten gehouden, hoor je dus vanuit Henny. Je kan dus ook een voice-appje achterlaten. Alleen maar hartstikke leuk. En dan kan ik hem dus hier in de studio afspelen. Of appen kan je natuurlijk ook altijd doen. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Goedemiddag, Matthijs van Nieuwkerk stapt per direct op bij Omroep BNN-Vara. Al het hele weekend heeft iedereen het over het Volkskrant-artikel, waaruit blijkt dat 50 medewerkers van de Wereld Draait Door een vreselijke tijd hebben gehad door het gedrag van Matthijs. Vandaag... Bekend en onbekend Nederland is sinds dit weekend in shock. Als blijkt dat Matthijs van Nieuwkerk, nadat de camera's uit zijn, een tiran is. Even naar het Volkskrant-artikel, hè, over het grensoverschrijdend gedrag van onder andere van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door. Belangrijk natuurlijk ook, René, ik neem aan dat jij het stuk ook even gelezen hebt over Matthijs. Ben je geschrokken? Nee, ik ben echt enorm geschrokken. Heeft hij er zelf geen last van gehad? Hij moet zichzelf toch ook beschadigd hebben? Ja, je kon de afgelopen week niet om hem heen. Matthijs van Nieuwkerk. Uit een onderzoek van de Volkskrant bleek dat er jarenlang een enorme angstcultuur heeft geheerst achter de schermen van De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. En tientallen werknemers zijn door de onveilige werksfeer er letterlijk aan onderdoor gegaan. Ondertussen heeft hij de samenwerking met BNNVARA opgezegd en ook de NTR heeft besloten om de lopende opnames te stoppen. Maar wat vinden de mensen op straat? Mag Matthijs van Nieuwkerk weer terugkomen op tv? De Telegraaf zocht het uit. Er is van alles aan de hand in Hilversum op het moment. Nu Matthijs van Nieuwkerk. Mag hij nog terug op de buis van u? Nou, voor mij hoeft hij niet terug te komen. Nee, voor mij niet. Nee? Nee. En waarom niet? Nou, grensoverschrijdend gedrag. Dus dat moet je niet doen in deze tijd. Omdat hij zo onbehoorlijk geweest is. Ik vind dat dat niet hoort. Ja, voor mij mag iedereen op de buis terug. Ja, ja, als hij zijn gedrag een beetje aanpast, dan... Dan kan dat misschien wel. Waar rook is, is vuur, hè? Dus er zal gerust van alles aan de hand zijn. Maar ik weet niet of het allemaal op zijn schouders ligt. En als hij spijt betuigt, ja, dat is wel mooi. Maar daarmee is het niet opgelost natuurlijk. Hij heeft wel spijt betuigd. Ja, en? Gelooft u dat? Dat geloof ik niet zo erg. Daar geloof ik geen donder van. Omdat het geen figuur is die spijt kan hebben. Oh, dat zal best wel. Maar ja, dat zeggen al die bekende lui van, met al die vreemdgangers. Dus, ja. Waarom zou je het niet geloven? Voordeel van de twijfel. Dat moet iedereen gegeven worden. Of Matthijs van Nieuwkerk voor altijd van de Nederlandse tv zal blijven, is nog maar de vraag. Maar welke tv-sterren zijn er in andere landen van hun voetstuk gevallen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Canada en de VS. En we vliegen eerst naar Canada, want daar woont Bas Bruusje. Hallo Bas, welkom terug. Ja, hallo mij. Ja, een grote mediapersoonlijkheid die van de ene op de andere dag van de zender werd gehaald was Gian Gomeshi, zeg ik het goed? Ja, Gomeshi, oorspronkelijk uit Iran, dus een Iraanse naam. Wie was hij? Nou, Gomeshi was oorspronkelijk een vrij bekende popzanger in Canada. Hij speelde in een soort folkband die hele grote successen boeken binnenlands. In het buitenland niet zo vreselijk bekend. En hij werd gespot door onze publieke omroep, de CBC heet dat hier. En in het jaar 2000 is hij begonnen met het maken van zowel radio- als televisieprogramma's voor de CBC. Mm. Met een focus op popmuziek en cultuur. Echt een personality eigenlijk vanuit Canada. Ja, en Gomeshi deed dat goed. Hij had heel veel contacten met allerlei wereldsterren die hij in de uitzending haalde. In een kort lijstje maar Woody Allen, Paul McCartney, Salman Rushdie, Barbara Walters, de journalist. Leonard Cohen en natuurlijk Justin Trudeau en nog heel veel anderen. Dus hij was een beetje de flitsende boy bij de misschien wat saaie publieke omroep. daardoor maakte hij in Canada heel veel furoren. Ik weet bijvoorbeeld nog zelf, ik werkte in Vancouver vanaf 2008. En ik werkte vlakbij het gebouw van de CBC in Vancouver. En hij was een van de grote portretten, levensgrote portretten, die daar maandenlang buiten hingen. Dus echt een publiekstrekker van je welste. In 2004 werd hij op staande voet ontslagen, omdat er beschuldigingen bekend werden dat hij zich schuldig had gemaakt aan gewelddadig seksueel misbruik van eerst één vrouw. En dat werden er twee en uiteindelijk werden er zes. En zelfs dit jaar werd nog bekend zeven. Jeetje. En het gaat dus om heel... Ja, mag ik het zeggen, schofterig. Dit waren soms gasten in zijn uitzending. Dit waren mensen met wie hij werkte in zijn team. Hij was nogal een versierder. Die vrouwen zijn vrijwillig met hem meegegaan. Maar hij heeft ze mishandeld tijdens seksueel contact. En je moet je voorstellen wat dat doet met vrouwen. Hè. Ze voelen zich schuldig, maar god, moet je dan tegen iemand met zo'n reputatie, moet je dan naar de politie stappen? Dus het is eerst gegaan met anonieme klachten en later durfden vrouwen zich bekend te maken. Het heeft ertoe geleid dat er een aantal rechtszaken zijn geweest tegen Gomeshi. En in geen van die gevallen kon Gomeshi veroordeeld worden. Gewoon omdat er een gebrek aan bewijs was. Een gebrek aan getuigen. Ja, logisch. En ook omdat Gomeshi heel handig schikkingen heeft getroffen. Dus hij heeft geld betaald aan sommige vrouwen. Maar hij is dus van de radio verdwenen. Hij is van de televisie verdwenen. Van de ene dag op de andere. Hoe waren de reacties, dus... Bas? Want als zo'n grote ster dan in één keer dit soort nieuws naar buiten komt, mensen kunnen daar verschillende meningen over hebben. Wat waren de eerste reacties? Nou, gemengd eerlijk gezegd. En zeker in het begin. In het begin kwamen er anonieme beschuldigingen. En meteen was er een deel van de reacties zo van... oh, daar gaan we weer, daar heb je weer zo'n anonieme beschuldiging... tegen een man die zich niet kan verdedigen. Mm. En ja, god, als je verschillende seksuele smaak hebt... dat moet toch allemaal kunnen. En ze hebben dat toch allemaal vrijwillig gedaan. Maar het werden steeds meer vrouwen die daarover spraken... en die ook steeds moediger werden om ja, details te geven. En dat was gewoon gruwelijk. Daarna is de stemming onmiddellijk omgeslagen. Ik moet zeggen, in deze zaak heeft de CBC, dus de publieke omroep, goed gekozen. Die hebben meteen op staande voet ontslagen toen de eerste beschuldigingen, die nog niet voor de rechter waren geweest, maar toen die eerste beschuldigingen er waren. Ze hebben snel gehandeld na de eerste beschuldigingen. Ja, het werd aanvankelijk bekritiseerd, maar uiteindelijk hebben ze de absoluut juiste beslissing genomen om dat te doen. Is hij al een tijdje verdwenen, dus uit het beeld, Canadese mediabeeld. Wat doet hij eigenlijk nu? Is hij nog ergens in de media überhaupt te vinden? Nou, ik heb het geprobeerd op te zoeken. En jawel, ik vond hem. Hij maakt op dit moment podcasts over de situatie in Iran. Hij heeft eerder geprobeerd zichzelf te rehabiliteren met een soort... Hij schreef een raar artikel en ook een podcast over de verdoemden van de samenleving. Waarbij hij heel veel zelfmedelijden had. Het is typisch iemand die... gewend is geraakt, verslaafd is geraakt aan aandacht en bewondering... en daar niet van af kan komen. Want in plaats van dat hij iets doet waarbij hij in de anonimiteit is... nee, hij probeert weer publiek zichzelf te promoten. Maar het feit dat ik heb echt meer dan een uur moeten zoeken... voordat ik iets over hem vond. Het is hem niet gelukt. En dat is maar goed ook. Heeft hij eigenlijk ooit nog berouw getoond, Bas? Nee, hij heeft een soort schuldbekentenis gedaan... waarbij hij zei van... ja, maar dit was allemaal gebeurd met wederzijds goedkeuren. En omdat hij niet veroordeeld is, kon hij die claim ook maken. Maar ja, god, zijn slachtoffers denken daar anders over. En gelukkig de publieke opinie ook... En is hij dus nu bezig met een podcast? En is hij eigenlijk gewoon in stilte zijn carrière verder volgens mij aan het... Kijk, hij komt niet meer terug. En aan de ene kant kan je zeggen van ja, maar hij had zoveel verdiensten. En hij bracht zoveel goeds. Maar kijk, over wat er in Nederland is gebeurd, daar kan je misschien nog een andere mening over hebben. Maar dit is zo zwart-wit. Dit kan niet, dit mag niet. En het is verschrikkelijk dat het is gebeurd. Het is ook verschrikkelijk dat het zo lang heeft voortgeduurd. Want hij heeft daar jaren over gedaan. En het heeft jaren geduurd voordat vrouwen zich... Durfden uit te spreken, ja. Ja. Dan wil ik toch nog even doorgaan naar iemand anders. 2 jaar geleden viel ook de bekende topjournaliste Wendy Mesley van haar voetstuk. Wie is zij precies? Nou, zij is iemand die al 42 jaar bij de CBC werkte, dus diezelfde omroep. Collega's en zij was dus. een van de vaste gezichten van het NOS-journaal van Canada, het 6 uur en het 8 uur journaal, waarbij zij de anchor was. Dus een fantastische vrouw, ook laten we zeggen... politiek correct, geen fout woord over te zeggen over haar opinies en dergelijke, maar... tijdens een redactievergadering, een interne redactievergadering, gebruikte zij het woord niggers. En ze refereerde aan een boek. Het N-woord eigenlijk, ja. Ik zal het maar 1 keer noemen. Hè, maar de titel van het boek had ook dat woord. Dat boek was geschreven over de situatie van Quebecers in Canada. Heel controversieel, maar dit was een interne redactievergadering. Ze wilde het boek naar voren brengen. Maar er zat iemand in die redactie. Die heeft haar verlinkt en die heeft gesuggereerd dat dat was duidelijk iemand met een andere huidskleur, dat ze zich bedreigd door haar voelde en dergelijke. De publieke omroep heeft haar meteen geschorst, 2 weken. En Wendy Mesley heeft uiteindelijk gezegd van... ja, ik ben daar zo over geschrokken. Ik wil niet meer bij deze werkgever werken. Dus ze is opgestapt. Ja, dat heeft een hele discussie teweeggebracht van... oké, hoe ver moet je gaan met je politieke correctheid? Een interne redactievergadering, je citeert iemand anders. Het is opportun voor het onderwerp. Was dit eigenlijk wel fout? En tegelijkertijd als mensen zich ongemakkelijk voelen... ja, misschien was het dan fout, maar is dan meteen, moet je dan meteen iemand zo hard straffen? Dus... in mijn optiek een situatie waarbij de publieke omroep misschien helemaal niet zo handig heeft gehandeld. En Wendy Mesley is overigens nog steeds actief bij de omroep. Uiteraard niet meer voor haar oude werkgever, maar ja, ze kan het niet laten. En ja, ze is ook niet omstreden in de zin van mensen accepteren haar ook gewoon nog als een journaliste. Dus een heel ander geval. Maar ik vond het belangrijk om te noemen. Ja, woord wat voornamelijk niet gezegd kan worden natuurlijk op dat soort zenders. Dus ook wel begrijpelijk dat daar veel kritiek op kwam. Ja, maar het was niet publiek. Het was intern. Dus je kan zeggen van, goh, was het wel begrijpelijk. Maar een situatie die verschillende nuances heeft. En daardoor wat minder sterk is wellicht dan de andere zaak. En zij komt waarschijnlijk niet meer aan de bak? Oh ja, die is nog steeds aan de bak. Maar niet meer bij de publieke omroep. Zij maakt volgens mij nu ook podcasts. Volgens mij is dat een redding voor heel veel gevallen tv-sterren. Je hebt het allemaal zelf in de hand, hè? Dus ja, dat kan. Dankjewel, Bas Bruce vanuit Canada. Ik wens je een fijne avond. Dankjewel. Tot ziens. We vliegen door naar de VS, want daar woont Raymond Kranenburg. Hallo, Mai. Hi, Raymond. Ja, goedemiddag. Er zijn flink wat tv-sterren van hun voetstuk gevallen in de VS. Laten we beginnen met Matt Lauer. Wie was hij? Ja, Matt Lauer was de prins van NBC. Begonnen in, 1997 met die, met de morning show. En dat is echt wel iets groots hier, hoor. De Today Show, dat begint om 7:00 ochtends, geloof ik. En dat gaat dan door tot 10:00. Dat zijn echt 4 uur lang. Het is een combinatie van Goedemorgen Nederland en de koffietijd. Je hebt ook een beetje dezelfde dingetjes erin, weet je wel. Een nieuw gebakje wat je kan kopen of nieuwe kleding en dat soort dingen. Dus het was zeg maar de Hans van Willigenburg van Amerika. Ja, tot het er opeens in 2017 naar buiten kwam dat ze toch ontslagen hadden. Want er was een betrouwbare klacht tegen hem ingediend aangaande zijn gedrag. Hij deed dus ook alles met de Olympische Spelen. Daar was hij de main presentator van. En het bleek dus dat hij in Sochi wat seksuele opmerkingen had gemaakt. Of seksueel ongepast gedrag had laten zien naar een producer. En het bleek dus dat de baas zei van... we hebben het idee dat dit niet de eerste keer is. En vandaar dat maandag kreeg ze echt een interne memo. Maandag hebben we een klacht gekregen. Woensdag was Matt weg. Gewoon contract afgelopen. En het was niet eens dat hij nog een schadevergoeding kon krijgen. Of weet je wat geld mee als hij wegging. Want het was van nee, hij was ontslagen voor just cause. En dat hebben ze, ja, dat is hier gewoon voor iedereen. Als mijn baas wil dat ik wegga, dan ben ik weg. En zo is dat dus gegaan. Dus ja, dat was toch wel een val van een voetstuk, Matt Lauer. Dan niet één iemand, maar meerdere mensen bij Fox News Corp moesten hun biezen pakken. Wat is daar precies gebeurd? Ja, dat was echt helemaal een probleem. Bij Fox News bleek dus dat iedereen zich seksueel misdroeg, zo'n beetje. Grote tv-presentatoren zoals Bill O'Reilly bijvoorbeeld, die moesten er ontslag voor nemen. En uiteindelijk de hoogste baas, wat was zijn naam nou ook weer? Hele grote, dikke man. Maar bij de grote baas bij Fox News Corp. En zelfs hij was erbij betrokken. En er waren dus meerdere echt... anchors, presentatrices, die de ochtendshow deden en de avondshow, Fox and Friends, deden ze echt die hele grote shows op Fox. En die zeiden van ja, wij zijn seksueel niet heus bejegend en opmerkingen gemaakt, weet je, het ziet er lekker uit, dat soort dingen, zou je niet dit dragen, weet je, dat soort opmerkingen. En dat ging gewoon tot aan de baas door en die moest uiteindelijk dus ook ontslag nemen. En ja, deze vrouwen hebben wel iets goeds gedaan met hun zaak. Verschillende boeken hebben ze natuurlijk geschreven, maar ze hebben ook met z'n allen een soort organisatie opgericht die vrouwen helpt die op hun werk op deze manier behandeld worden en niet serieus bejegend worden. En ja, daar komt toch wel iets goed uit, zo heb ik het idee. Nou gaan we dus alle networks af, want ook Chris Cuomo van CNN moest de zender verlaten. Wat heeft hij precies gedaan? Ja, nou, dat was ook wel een interessant verhaal. Chris Cuomo is natuurlijk de broer van toen gouverneur Andrew Cuomo. En komt uit de Cuomo family, wat echt een hele bekende politieke familie in New York is. En had een van de best bekeken shows op primetime om 8 uur 's avonds op CNN. Maar het probleem was dat zijn broer in 2020, de gouverneur, kreeg een aanklacht voor seksueel ongepast gedrag. En de opmerking ook weer over kleding. Ik geloof dat hij bij een van de vrouwen ook aan er had gezeten, dat soort dingen. Maar Chris had gezegd van ja, in de show, daar kan ik niks mee doen. Ik kan er niks over zeggen. Ik kan me daar niet in betrekken, want dat is een conflict of interest. En dat is heel goed, weet je. Als journalist zegt hij van, dat is te dicht bij mij. Ik ga me daar niet mee bemoeien. I recuse myself from it, zoals ze dat hier zo mooi zeggen. Maar ja, toen bleek opeens dat hij al sinds maart. In februari kwamen de eerste aanklachten. Maart 2020 kwamen de eerste aanklachten. En eind maart adviseerde hij zijn broer al hoe te reageren op de zaak. Dus een beetje hoe het te framen in het tegenover de pers. Hij heeft verschillende verklaringen die zijn broer, die Andrew uiteindelijk heeft gegeven, heeft hij geschreven voor hem. En ja, hij was er dus gewoon heel dik mee verbonden. En ja, CNN zei van, ja, dit kan niet. Weet je, toen ze daarachter kwamen, toen was het heel snel afgelopen met Chris. En hij nam ook echt, hij zei ook echt van, ja, weet je, dit is fout. Ik had dit niet moeten doen. En ik zei eerst van dat ik het wel deed. En ik deed het nu toch. Of dat ik het niet zou doen. En toen deed ik het toch. En ja, dat hoort niet als journalist. En ja, nu is hij dus weg. En hij heeft ook een podcast, zoals je net al zei. Ze krijgen allemaal een podcast. Maar hij komt volgend jaar, als het goed is, komt hij ook weer terug op mainstream TV. Dus langzamerhand kan hij zijn werk een beetje oppakken. Oh, ja, precies. En dat zie je wel vaker hoor, hier in de VS. Dat als mensen toch zeggen van, hey, weet je, het is fout wat ik gedaan heb. En ik moet mezelf verbeteren, dan langzaam maar zeker. Kijk, dat soort lui hebben echt wel kwaliteit in wat ze doen. En dan zullen ze gewoon weer eigenlijk vanaf de bodem moeten beginnen met een podcast. En langzaam maar zeker klimmen ze weer op. En dan krijgen ze toch weer een baan die hun kwaliteit, waar hun kwaliteiten bij horen. Ja, dan de NBC. Die moeten we ook nog hebben. De grote reporter Brian Williams. Hij bleek te mooi om waar te zijn, volgens mij. Ja, precies. Ja, Brian Williams was de host van de Evening News. Alle grote kanalen hebben hier ook allemaal op dezelfde tijd, allemaal om 5:30... hebben ze een nieuwsshow dat dan het landelijke nieuws doet. En wat is het? Brian Williams was de Evening News anchor. Hij deed ook echt heel veel dingen abroad. Weet je, hij ging naar de oorlogen en dat soort dingen, deed daar verslag. En toen kwam hij terug en toen vertelde hij een verhaaltje over dat hij met een helikopter, dat hij meereed met een helikopter die onder vuur was genomen in Irak, tijdens de oorlog in Irak. En dat ze bijna neergestort waren en dat hij bijna overleden was. En toen kwam er een handler, hoe noem je dat, zo'n iemand die met hem meeloopt altijd binnen het leger. En die zei van, ja, nee, we vlogen er 30 minuten achter. Achter die helikopter. Dus toen bleek er helemaal niks waar te zijn van dat verhaal. En toen werd het heel raar. Oh. Want toen gingen dus mensen wat meer. Ja, toen gingen mensen wat meer zoeken in wat Brian Williams nog meer had gezegd. En toen in een paar maanden kwamen er opeens dingen naar boven die helemaal niet waar zouden zijn. Hij had gezegd in 2005 dat hij lichamen had zien drijven naar Hurricane Katrina. Hij was niet op de plek waar dat gebeurd zou zijn. En zelfs had hij een verhaal over dat hij bij de val van de muur in 1989... bla bla bla bla bla, wat ook niet waar bleek te zijn. Ja, en kijk, als anchor, je als journalist, zeker op die positie, is je enige kracht, is je waarheid, is je vertrouwen wat mensen in je hebben. Ja, en als je dan dit soort verhaaltjes gaat doen, dan is het toch minder. Hij is niet ontslagen, hij is op leave gezet voor onbetaald verlof voor een aantal maanden. Uiteindelijk is hij wel weer teruggegaan. In het begin moest hij een beetje, de kat zit in de boom verhaaltjes doen. Maar nu heeft hij, het is ook niet echt een feest hoor, maar om 11 uur 's avonds op MSNBC. Het is echt een van die nieuwskanalen waar misschien 2% van de mensen naar kijken. Om 11 uur 's avonds heeft hij dan nu nog een show waar hij wat mag doen. Ik geloof dat hij vorig jaar heeft hij zijn pensioen aangekondigd. Dus ja, Brian Williams, het is toch jammer, want het was echt een hele goede reporter. En dat hij dan soort verhalen, die hoeft hij helemaal niet aan te dikken. Dan door het aandikken dat hij gewoon uiteindelijk belandt om 11 uur 's avonds. Geloofwaardigheid is helemaal verloren. Over geloofwaardigheid gesproken ook. En misschien een beetje een herkenbare situatie als waar wij nu in Nederland zitten. Ellen DeGeneres, natuurlijk de talkshow koningin van Amerika. Ja, dat was echt wel natuurlijk de eerste die echt naar buiten kwam van... hé, ik ben lesbisch in haar sitcom. Fantastische vrouw. Heeft 19 jaar de Ellen DeGeneres show gehad. Echt een goed bekeken middagshow hier in de VS. En toen tijdens seizoen 17 kwamen er opeens verhalen naar buiten... dat het toch niet zo'n feest was daar. En dat toch mensen minderwaardig bejegend werden. Dat er kleine kutopmerkingen gemaakt werden, weet je wel. Dat er microaggressions, zoals ze het hier noemen. Er werden opmerkingen gemaakt gerelateerd aan ras. Net niet racistisch, maar toch een beetje dat je denkt... dat kan niet. Mensen werden ontslagen terwijl ze op ziekteverlof waren... waarvan een aantal... mentale problemen liepen. Er waren mensen ontslagen omdat ze naar een begrafenis gingen. En uiteindelijk, het was niet echt Ellen... maar ja, goed, als producers zeggen... je mag niet tegen Ellen praten als je bij haar in de buurt bent... dan zal ze er vast wel iets mee te maken hebben gehad. En ja, het was gewoon een heel toxisch... hoe noem je dat? Een toxische gemeenschap om in te werken... volgens de mensen die de klachten hadden ingediend... Ellen heeft haar excuses aangeboden. We hebben hier heel veel van geleerd en het zal beter gaan. Maar ja, aan het begin van seizoen 18 zei ze van... ja, seizoen 19 is mijn laatste seizoen. En ze bleef ontkennen dat het te maken had met dit verhaal. Maar de mensen denken wel van ja, de producers, het team waar ze mee werkten... was gewoon niet goed genoeg meer om de show goed te kunnen maken. Ja, en nu is ze dus verdwenen dus ook met haar talkshow. Ja. Ik wil toch nog heel even kort hebben over Charlie Sheen van Two and a Half Men. Ja, die is eigenlijk van Two and a Half Men op tv naar in zijn eentje op de bank. Want wat is er eigenlijk allemaal precies gebeurd tijdens deze periode? Ja, precies. Het is dan geen nieuwsman en zo. Maar Charlie Sheen was natuurlijk het hoofdkarakter van Two and a Half Men. Verdiende meer dan 1 miljoen per uitzending. Dus zeg maar zo'n 26 miljoen per jaar. En die had in 8 seizoenen had hij het wel een beetje gehad. En dat ging hij dus ook laten merken. En Charlie dronk toen heel veel. Gebruikte coke. Huurde heel vaak prostituees in om hem een avond te vermaken. Wat dat ook mag betekenen. En ging toen uiteindelijk, toen ze hem niet uit zijn contract wilden laten gaan... ging hij dus live shows doen op Instagram en op Facebook en zo. Waar hij ja, helemaal dronken en helemaal strak van de coke zat te vertellen dat hij... hij was een, wat was hij, winner, winning! Dat was zijn slogan, zeg maar, een beetje. Maakte de schrijvers en de ontwikkelaars van de show belachelijk in die dingen. En ja, werkte zichzelf gewoon naar buiten uiteindelijk. Uiteindelijk hebben ze hem dus ontslagen. Hebben ze gezegd van nou ja, dit kan niet meer. Begin van seizoen 9 was ook het overlijden van Charlie in de show. En, daarna ja, ook helemaal losgeslagen natuurlijk. Precies, en het ging echt een tijdje bergafwaarts met hem. Maar toen kwam hij erachter dat hij AIDS had. En je zou het niet denken, maar dodelijke ziektes hebben toch een goede uitwerking op sommige mensen. Hij heeft HIV inderdaad, ja. HIV-positief. Ja, precies. Ja. En, maar dat heeft hij helemaal opgelost. Hij heeft zich echt een 180 graden gedraaid. Heeft een of andere organisatie opgezegd die mensen met HIV helpt. Het doet alleen maar goede speeches en dergelijke. Is totaal drugs- en alcoholvrij, tenminste, wat ik ervan weet, wat je ervan kan zien. En heeft echt zijn leven op het goede traject gebracht. En doet echt met de problemen die hij heeft gehad, doet daar echt iets goeds mee. En je ziet hem dus ook vaker wel weer terugkomen hier en daar in wat shows. En bij podcasts weer en zo wordt hij geïnterviewd. En ja, uiteindelijk, je ziet toch wel dat zijn carrière is ook weer... want dat was echt een trainwreck. Dat was echt fantastisch om te zien hoe dat naar de kloten ging. Ja. Maar, het was om te smullen voor de media. Maar in principe was het natuurlijk ook vreselijk om aan te zien... dat hij eigenlijk zijn hele leven... weggooide. Ja, maar dat heeft hij dus nu weer omgedraaid. En zo kan het dus ook. In plaats van een podcast ook gewoon een goede stichting bedenken. Precies. Dankjewel Raymond Kranenburg vanuit de VS. En ik hoop je snel weer te spreken. Ja, nee, graag gedaan. Ik vind het leuk. En veel plezier op 3FM. Maar ik spreek je vast nog wel daarvoor. We spreken elkaar vast nog wel daarvoor. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hoi, dit is Marika uit Dominica. Op dit moment zitten we midden in de verkiezingsgekte. Ik weet niet of je het op de achtergrond kunt horen. Maar er gaan hier overal door de straten. Dat heet hier motorcade. Allemaal auto's klaksonerend, muziek keihard aan. Mensen op vrachtwagens die rum drinken en allerlei leuzen schreeuwen. Ik zal blij zijn als het 6 december is. Want dan zijn de verkiezingen. Wat er dan gaat gebeuren is helemaal niet duidelijk. Want zoals ik al eerder in de uitzending heb verteld, zijn de verkiezingen 2 jaar te vroeg uitgeschreven zonder reden. En is er momenteel geen echte oppositie. Er staan nu wel individuele kandidaten op, maar ik denk niet dat die echt heel veel kans maken. Dus het is een hele interessante tijd om hier te zijn. En ik ben erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Daarnaast is het vandaag voor het eerst sinds weken droog. We hebben zo ontzettend veel regen gehad. Een paar weken geleden zijn daardoor ook echt mudslides ontstaan en is er zelfs iemand overleden. En het bleef maar doorgaan, het bleef maar doorgaan. En het is eigenlijk bizar, want normaal gesproken is het orkaanseizoen nu zo'n beetje klaar. 13 november is de laatste dag en hebben we eigenlijk in november eigenlijk vrijwel nooit iets. Maar dit is echt, nou, het kwam echt met vrachtwagens tegelijk naar beneden. Ik ben heel blij voor de mensen in het zuiden dat het voorlopig de komende dagen droog blijft. Maar er zijn bruggen weggespoeld en er is nog heel veel werk wat moet gebeuren. Ik vind dat de overheid daar meer aandacht aan zou mogen besteden, maar die zijn vooral bezig met hun eigen verkiezingscampagne. Dit was het uit Dominica. Tot de volgende keer en een hele fijne uitzending gewenst. Hallo, bon dia vanuit Curaçao. Hier weer een bericht. Wat er op dit moment in het nieuws speelt, dat is wat ik zelf ook een interessant onderwerp vind, is dat staatssecretaris Van Huffelen van Koningsrijksrelaties, die bezoekt op dit moment Curaçao. En gaat vandaag in gesprek over het Nederlandse slavernijverleden. En dit onderwerp is, wordt zeer veel, heel veel besproken op het moment. Omdat in de lucht hangt dat het Nederlandse kabinet excuses wil gaan aanbieden voor het slavernijverleden. Maar de woordvoerder van mevrouw Van Huffelen die wil daar nog niets over toezeggen. Dus dat blijft nog een beetje in de lucht hangen. Maar in ieder geval zijn de vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk in nauw contact nu met de Nederlandse overheid over dat hele proces. Over dat slavernijverleden. En er zijn er ook veel bezoeken gebracht door Tweede Kamerleden aan de eilanden om het daarover te hebben. Dus nou ja, de spanning loopt hier wel een beetje op in dat opzicht van, nou, worden er nou inderdaad straks excuses aangeboden of niet? Maar Alexander Van Huffelen die gaat het daar dus in ieder geval over hebben vandaag. En nou ja, wij wachten het allemaal af hier of het gaat gebeuren, want het is van heel grote waarde, dat is duidelijk. Ik zal met een volgend bericht hierop terugkomen. Heel veel groeten en een fijne uitzending. Cecile. Hey Mai, hier Rebecca uit Ecuador. Ik vertel jullie even het laatste nieuws van deze week. Want wij hebben de Cotopaxi-vulkaan, die een actieve vulkaan wat op ongeveer 80 kilometer van Ecuador ligt. En die is weer actief. En vanmorgen hebben we heel mooi vanuit ons huis kunnen zien hoe de rook en de gassen vanuit de Cotopaxi-krater omhoog gaan. Ze gaan nu ongeveer 1600 meter omhoog vanaf de krater. En dus dat zie je heel mooi in een soort van grijze wolk naar boven gaan. En daarnaast is de vulkaan al heel hoog. Het is de op één na hoogste vulkaan van Ecuador met 5897 meter. En dat kan je dus gewoon zien vanaf je huis hier. Dat is een van de mooiste dingen hier uit Ecuador. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en tot de volgende keer. Hoi Mai, Wilma hier met nieuws uit Zuid-Afrika. Deze keer gaat het over de stropers die steeds vaker het Kruger National Park binnenkomen om achter de neushoorns aan te gaan. Zo'n zorgelijke situatie, want op dit moment verdwijnen er meer neushoorns door de stropers dan er geboren worden. Nu hebben we er het volgende op gevonden. We zetten roedels jachthonden in die de stropers opsporen en op het moment dat ze ze gevonden hebben gaan omcirkelen. De honden worden begeleid door een helikopter waar rangers in zitten met wapens. En die helikopter die volgt die honden omdat die honden speciale halsbanden dragen met een GPS-tracker erin. De honden bijten de stropers niet, dat mogen ze niet, daar zijn ze op getraind. Maar dan zit er natuurlijk een kans in, zou je denken, dat die stropers op die honden gaan schieten. Maar ook die stropers weten wel beter, want zodra zij op die honden gaan schieten, gaan die rangers vanuit de helikopter op hen schieten. Dus in alle 181 keren dat de honden erop uit zijn getrokken, is er nog niet één hond gewond geraakt of neergeschoten. Maar er zijn al wel 193 arrestaties verricht en meer dan 80 wapens in beslag genomen. De hondentrainer Johan van Straten vertelt dat de honden tijdens de helikoptervlucht allemaal liggen te snurken en op hun eigen plaatsje liggen. Maar, zegt hij, zodra ze de helikopter aan de grond zetten, gaan de honden acuut aan. En wat de stropers ook proberen, peper strooien, 10 paar sokken dragen om de sporen uit te wissen, de honden weten ze altijd te vinden. Dus laten we hopen dat dit een probaat middel is om die stroperij wat terug te brengen, want dat is echt nodig. Ja, en verder nog het nieuws natuurlijk dat onze president Cyril Ramaphosa als eerste buitenlands staathoofd deze week op bezoek is geweest bij koning Charles van Engeland. Hij werd rondgeleid in een tentoonstelling van Royal Collection Artifacts. Dat zijn van die kunstvoorwerpen. En Ramaphosa had een foto gepakt van de overleden Queen Elizabeth, waar zij samen op stond met Nelson Mandela. En toen had hij gezegd, wat is dat een mooie foto. En toen had Charles gezegd dat Ramaphosa blij mocht zijn dat hij ze alle twee had gekend. En dat is ook zo, denk ik. Nou, Mai, tot de volgende keer en een fijne uitzending verder. BNN Vara. De wereld. De bel. De wereld. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Dit was de wereld van BNN Vara voor vandaag. Na het nieuws hoor je dus De Nacht is Zwart. Heel veel plezier en tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. Doei. De wereld van BNN Vara. NPO Radio 1. 3 uur.